والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم اج دی روحانی محفل دا اہتمام سید آغاز حسین شاہ صاحب سید اقبال حسین شاہ صاحب سید جاوید حسین شاہ صاحب اللہ تبارک و تعالی اینا سادات اپنا اسلاف اتباع سب دوستان دی حاضری قبول فرماوے اور ناچیز نو ہر نفسانی شیطانی دنیاوی شر فتنے اپنی رحمت دائمی پناہ بخش حق بولنے حق دوتے چلنے اور حق دوتے مرنے دی توفیق صبح جمعات مبارک میں انشاءاللہ لاہور پڑھنے جناب اس وقت جس موضوع سے چار گلاں سناواں گا وہ ہے ایمان کی شرط اعظم ایمان کی شرط اعظم کیونکہ ایمان ہی بنیاد ہے اگاں وی ایتھے وی اللہ تعالی دی بارگاہ عالیہ دے وچوں خیر جنے پاونا ہے ایمان نال قیامت والے دن وی مولا تعالی نے پہلو ایمان ہی ویکھنا ہے کرنا ہے سیانے آتے ہیں بھائی جڑا سودا مکیا ہوا دکان کا وہی پورا کرنا پڑنا جڑا سودا اگے پیا ہوا وہ تو مارک مار کے کوئی نہیں لے آتا اس لیے سودا سارا سکیا ہی اس واسطے میں اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے تاکہ ساڈا یہ سودا پورا ہو ایمان والا ہر شاہ کی شرط ہوتی ہر عمل کی شرط نماز واسطے طہارت شرط ہے ستر پوشی شرط ہے شرط نہ ہوئے عمل وجود آن تو بعد بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا حج اس واسطے بھی شرط ہے خاص مکان نے جتھے جا کے بندہ طواف کرتا ہے دوڑتا ہے اگر کوئی کعبہ شریف کا نقشہ اتنے بنا کے چارے پاسے ہوندے دوڑے گا تے حج نہیں ہو سکتا جی میں رب سونے نے جو کچھ اتنے بنایا ہوا اسی طرح کا اتنے کوئی بنا لے پورا پہاڑیاں سارا کچھ حج نہیں ہو سکتا حج اس لیے ہونا ہے کہ جیڑی تھان رب سونے مقرر فرمائیے اسی تھان کا طواف کرے وہ زیارت کرے تو ایمان ایک دل دا عمل ایمان دی حقیقت ہو تصدیق بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرفوں لے کے آئے نے اس سارے نو دلوں مننا اے ایمان دی حقیقت ہے اینو رکن اعظم ایمان دا کہا جاندا ہے ایمان اس تصدیق دا نام ہے کہ دلوں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب العالمین دی طرفوں لے آندا ہے اس دی جو حیثیت شرع محمدی دے اندر ہے اسی طرح دل نال سچا مننا ہے ایمان ہے تھوڑے کول جو پوچھے یار ایمان کیڑی شاید نا ہے پتہ ہونا چاہیے ایمان کیڑی شاید نا ایمان محمد پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے لائے ہوئے دین دی تصدیق دا خالی کلمے پڑھن دا نال ایمان نہیں کلمے شریف پڑھن نال ایمان نہیں خالی جب تک کہ مصطفیٰ کریم دے تمام دین دی بندہ دلی تصدیق نہ کرے اے ہے حقیقت ایمان یعنی ایمان زبان دے نال اقرار کرنا بوقت مطالبہ کہ اگر کوئی پوچھے تو مومن ہے مطالبہ کیتا جائے کہ زبان نال اقرار کرے ہاں جی میں نبی پاک دے دین نوں سچا مانتا اقرار اس نوں آکھدے اے اقرار اے ایمان آستے شرط. اگر کوئی بندہ مطالبے دے وقت تو اندر کوئی مطالبہ کیتا جائے تو مومن ہے او سلے جے زبان نال اقرار نہ کرے تے اساں اس نو بے ایمان لکھ دیاں گے. ایمان نو مارے زبان نال اقرار با وقت مطالبہ شرط. سمجھ آ رہی؟ ایمان مجمل تو سن جان دیو. ایمان ایک ایمان مفصل ہوتا ہے ایک ایمان مجمل ہوتا ہے. تسی ماشاءاللہ مومن لوگ بیٹھے جو مسلمان پیڑے پکے مسلمان آپا بیٹھے ہیں. ایمان مجمل تے مفصل دی کو خبر ہے نہیں. کی گل ہے چپ رہے تو دار اچ کالا کالا تے نہیں. میں ایک تھا تے تقریر تے گیا تے گل میں کیتی ایک جٹ بیٹھا سی آندا مول صاحب پوری گال کالی ہوئی تھی تو والے کالے کالے چپ کر گئے جی. میں پوچھیا عاشق لوگ بیٹھے جی لاکھ لاکھ روپیہ تو سنات انہاں دے اوپر سٹ چھڑ گئے جی توانوں لاکھ روپیہ لے کے تے اے وی کسے نے دسیا بھئی ایمان مجمل کی ہے تے ایمان مفصل کی ہے. ہوں اس ویلے تے کول میں کسی کو پوچھا بھی تا پتر کی پہ پڑھتا جی انگلش کیوں آ کے انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ گیا تو پھر کیا کریں گے. میں حیران ہاں کوئی ایمان مجمل ہی نہیں پاؤں گا. ولیاں دی جماعت بیٹھے جی غوث پاک دا ٹولا بیٹھے جی سبحان اللہ نبیاں دے عاشق آپ بیٹھے ہاں. نبیاں دے عاشق نو ایمان دا ایمان دی پتہ نہیں ہوتا. غوث پاک دی جماعت نو ایمان دی خبر نہیں رہی. اللہ ہو ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ حیدری آمنت باللہ و ملائکہ وہ ایمان مفصل ہے. ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے وصفاته وقبلت جميع احكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب. اللہ تعالی نے میں اوندیاں ساری صفتاں شاناں تے اون دے ناماں دے نال منیا ہے. یہ ترجمہ ہے آمن تو باللہ اللہ سونے نو منیا ہے میں کما ہوا بے اسماءہ جیویں اپنے اسماء نال ہے وصفاتہ ہی اپنی صفتاں نال وقبلت جميع احکامه اور میں اس دے سارے حکماں نو قبول کیتا ہے. یہ اجمالی ایمان ہے اجمالی کہ او دے سارے حکماں نو میں قبول کیتا ہے. ان دا مطلب اے نکلیا جڑا اللہ رسول دے کسے حکم نو قبول نہ کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. مومن یہ تے ایمان مجمل پتہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تصدیق کے قلبی ایمان دی حقیقت اقرار با وقت مطالبہ شرط اور شرط اعلی ایمان دی کیڑی شاہد ہے وہ ہے کفر دی مخالفت. ہاں تسی مفتیاں اپنے پوچھو مفتیاں کولا جڑے مدرسے والے بیٹھے نے پوچھو گا ایمان دی کیڑی شرط اعظم کی ہے ایمان دی. بندہ جو مومن ہو جاوے سب تو بڑی شرطوں دے واسطے کی اج کل دے قسم خدا دی کر کے آنا پیراں نو ایمان دا پتہ نہیں رہیا عوام نو پیرو جیڑے قوم دے راہبر بنے بیٹھے نے چھڈو انہاں نو ایمان دی تمیز نہیں ملی. ایمان دی شرط اعظم کفر دی مخالفت. بولو کیے کفر دی مخالفت اے ایمان دی شرط اعظم ہے. جدو تساں آکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ اس وچ ایمان دی شرط اعظم کفر دی مخالفت سمجھائی گئی. کلمہ ساڈا شروع کفر دی مخالفت تو ہوندا ہے. توجہ نہیں فرمائی توجہ نال ذوق نال بولو سبحان اللہ اج دی تقریر سن جاویں گا انشاءاللہ العزیز ایمان تیرا پختہ تے انج مضبوط ہو جاوے گا تے جڑی کمی کوتاہی ہے انشاءاللہ نکل جاوے گی تے تیرا دل فیصلہ کرے گا تقریر تو بعد کہ جڑی دولت چشتی اج دتی ائی ہے پھر سارے جتھے کدی کدی کسے پاس ہو پے کیونکہ میرا خطاب و بیان جڑا نا ایک تجارت نا ہاں جی نام تجارت مولا والا کون جی مہربان اے صرف اور صرف پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دی دین شریعت دی تبلیغ دا فریضہ پورا کر رہے ہیں بس امت مسلمہ تک او سودا پہنچاون مقصود ہے جڑا نہیں پہنچیا تجارت مقصود نہیں کاروبار مقصود نہیں پیسہ کمانا مقصود نہیں کہ پیسہ میں میرا دل کردا ہے میں نس جاواں دل میرا یہ کردا ہے نس جاواں وچوں رویں نہ تر بلیا چلو تھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے تے نہ کوئی سانو مننے لیکن پھر بزرگاں نے دین دیاں مجبوریاں نے نپ کے پھر رکھیا ہویا ہے تے میں تاں کر کے تھانوں او مسائل سنانا والا سنے دی مہربانی نال جڑے تساں نہیں سنے ہوندے تو سجنا توجہ فرمانا کلمہ شریف پڑھنے تے کی آنے لا اس تک ترجمہ کر دو اے جڑا نہیں ہے نا اے ہو ایمان دی شرط اعظم لا الہ نہیں پہلے الا اللہ ہے وہ ہے بعد لا الہ نو آکھدے نے نفی الا اللہ نو آندے نے اس بات دوسرے لفظاں وچ لا الہ انکار اللہ ہے اقرار سجنا توجہ ایک ہے سارا کچھ مننا حق بھی مننا تے سچ بھی مننا تے کوڑ بھی مننا تے کفر بھی مننا تے ہر شے مان لینا یہ ہے شرک ایک ہے کچھ نہ مننا حق بھی نہ مننا باطل بھی نہ مننا پھر بن جاتا ہے تحریت ایمان شایدہ رہا ہے کہ انکار بھی ہووے اقرار بھی ہووے نہ بھی ہووے تو ہے بھی ہووے تو تا بندہ جا بندہ مومن یہ تو کلمہ شریف سانو سبق پڑھایا ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں اسے شاعر سلطان باہو اپنی زبان سمجھایا ہے سلطان فرمان رہا الف اللہ او چمبے دی بوٹی ات مرشد من وچ لائی او الف اس بات دا نفی اس بات دا یارا پانی ملیا ہر لگ ہر جائی اندر بمتی یارا مشرک مجھایا ات جا بھلا لے آئی یا اے دوتی لائی توجہ لال بولن سبحان اللہ اے سجنا سلطان ای گل سمجھائیے اکھ اللہ بوتی اللہ مرشد دے ڈرائیے پانی کھادا ماتا سی نفی نفی سروا کردا لا الہ ادا الا اللہ نفی نفی کبھی انکار کر دے باطل دا انکار کفر دا انکار اقرار کر دے حق دا دونوں چیزاں رل گئیاں نے پانی ملدا ہے تا جا کے بندہ مومن بندا ہے جے خالی اللہ اللہ بندہ کرے انکار نہ کرے زندہ انکار کرنا اس دا جو انکار نہ کرے پھر بندہ مشرک ہے مومن نہیں مومن او سرے پر نہیں جدوں پر لو اکھے لا اللہ سجڑا تو ایسا سمجھ لیا جڑا کلمہ پڑھ لے جنت دا ہوے گا نا نا ایک کلمہ نوں پڑھ لے ایک کلمہ نوں من لے ہر کلمہ پڑھن والا جنت نہیں جاوے گا کلمہ نوں منن والا جنت جاوے گا اپا دے پتہ نہیں کیڑے مسئلے سچ نکلے اپا دے انے جڑا کلمہ پڑھ لیا بس جی جنت ہوندی پکی میں پوچھنا عبداللہ بن ابی سی مدینے وچ رہندا سی نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھدا سی وی او مریا تے نبی پاک اپنا کرتا پوایا ہے جنازہ خود پڑھایا ہے قبر وچ خود رکھیا ہے تے رب سونے آکھیا 70 وارا جو محبوبہ دے واسطے بخشش کی اللہ دعا کرے نا تے میں انہوں نہیں بخشنا کلمہ بھی پڑھے نبی جنازہ بھی پڑھاوے نمازہ حضور دے پیچھے پڑھے مار جاوے کفن نبی اپنے قمیص وچ دےوے قبر وچ ہتھی اتارے جنت پھر حرام ہے وجہ کی ہے سجنا او تو پاگل سی مندا نہیں سی جس نے کلمہ نو مان لے اس بلال ورگے بندے کرا توجہ نہیں فرمائی نے ترا بولو چا سبحان اللہ ہاں جو کہ جڑی حدیث پاک کے چاہے کھڑا او منن دا ہے تو نہ سمجھے ہون علم تریا کوئی نہ بندہ جاوے کڑے پڑ کہت کا جا کہت دنیا دے اوپر اخلاق دا انسانیت دا علم دا حکمت دا کہتے ایمان ہے مننے دا نام کلمے نو جدو مننے گا دلو پھر مومن ہے پھر اسے تے جدو مر جا گا پھر جنت اونج بھاوے ساری دیاری تسبیح تے دیکھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پر اندر مننے تسبیح دا ایک ایک دانا وی لانک پاوے گا گو بے ایمان اتو تو پڑی جانا ہے تھلے اندر وار اندر این دی تھان خالی آ نہیں ہاں اینو سلطان فرمایا تسبیح دی پھری پر پر لنگ راہ راہ I'm بول سبحان اللہ صدکے جاواں رب سونے دے دربار دے نال ہر شے سمجھاواں راجی نے بیٹھے دے آکھ سبحان اللہ ادھر ویکھ مخالفت کفر دی لا الہ تے شروع تے ہوندی اس مخالفت دی چار قسم چار قسم دی مخالفت مومن دل تے کرنا فرض ہے پہلی مخالفت ہے تج کہ دل دم کفر دے خلاف آ رہا ہے خلاف نہ کرے بغیر بے تو ایک دشمنی دشمنی دشمن دشمن دا نقصان پہنچدا ہے تباہی پہنچدا ہے من دے دے تے کلی نہ ہو ہر ہر بڑا پرم تباہی کرما دی سوچے ہوتے توجہ ایمرا ٹائم نہیں رہن دینا کہ کافراں دے نال عداوت دل دے اندر جویں تو میں دشمن دے خلاف دل دے اندر جدو دشمنی رکھنے آئے اے دی تباہی سوچنے کافر تیری تباہی سوچدا وے مومن دا فرض بندا تے کافر دی تباہی سوچ توجہ نہیں فرمائی عداوت پہلی عداوت کہ دل دے نال تعلق رکھدی عداوت دا لفظ کیا دسنا ہے ادا یادو علمی گل تے کرنا ادا یادو حد وان اے دا معنی ہوندا ہے حدو تجاوز کرنا حدو پر جانا دشمن دشمن نو عربی دے اندر ادو متا کہیا جاندا ہے ادو متا کہیا جاندا ہے دشمن نو اس واسطے کہ دشمن دشمن نو نقصان پہنچاون دے اندر حدو مت جائے ہاں جی ہمیشہ یہی سوچ جاوے انہاں تے میں نقصان پہنچاوا اور سجنا کافر جڑائی اللہ رسول دا دشمن ہے ایمان والے دا دشمن ہے مینوں آکھن دے او انسان دشمن بلکہ والا اپنے آپ کا نہیں دشمن ہے شیطان دے دل پیچھے لگدا ہے جہنم میں سڑے گا تے اپنے آپ کا دشمن ہے اور جڑا مومن ہوے گا او دا فرض بندا ہے کافراں دے نال عداوت رکھے عداوت دے نال دل وچ نفرت رکھے دل گند تے نفرت کردا ہے مومن اسی طرح کافراں دے نال نفرت دے بغض رکھدا ہے سمجھے نہیں میری گل نہیں اس گل نو سمجھنا بھی اوکھا ہے تے دل وچ بہاونا بھی سمجھنا بھی اوکھا ہے تے دل وچ بٹھاونا تے اس تو زیادہ اوکھا ہے کیونکہ اس لیے کافر بڑے کرن ساڈے مشہور کافر ساڈے ہاں مشہور ہاں جی تے مشہور دے خلاف سننا جڑا ہے نا او کلندر اقبال فرماندا ہے نا سناواں اقبال میں نہیں آندا تے اور مشروق اقبال فرماندا ہے ہم مشرق تے مسکینوں کا دل مغرب میں داد کا کیوں پٹی سجار پہنچے ہم مشرق تے مسکینوں کا دل مغرب میں داد کا ہوا کمتر سب سلوری ہے یا ایک پرانا مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی بل بل بل بابا بابا مفکرہ تیرے پہنچن تو سب کے انو آدھرین نباز قوم حکیم الامت نبز تے ہاتھ رکھی بیٹھی بے اندر بیماری کیلی پیٹھی علاج آت سرونی کہ سوز میں حترا علاج آپ شروعی کہ سوز میں حترا تیری خیلت سے حضالت فرمیوں کا فسون توجہ نال بول سبحان اللہ او سجنا ادھر ویکھ ہن ادا ودا دل بھوک دا تے نفرت نا پسندیدگی جنے گند نو بندا پسند نہیں کردا اگر ضرورت پہ جاوے ضرورت پہ جاوے بیت الخلا دے اندر بندا موڑ کے ہاتھ ہاتھ رکھی بیٹھا ہوندا کوشش کردا چھتی نفس کبھی اپنے اپ باہر نو تبدیل نہیں کردا مومن ایویں نفرت دا فرض پھوڑ کر لے اگر کسے نے کہنا پہ جاوے تے گند وانگو بیٹھے کبھی دل دی دل نو پھڑ کر کے محبت کر کے نہ بیٹھے اے ہوئی تاوا کیتا ہے اللہ دے قران دے نال ولی نے پیش کر سبحان اللہ کراں ذرا بول چل سبحان اللہ اللہ دل والی نفرت ہوگی عداوت اے دوویں دل دے اندر ہون ہون اللہ سونے دا قران سورۃ ممتحنہ ہے نا ہے نا کیڑی سورۃ او آیت دی رساں جا کے آپے قران کھول لوی جڑا نہ مننے دا مر کافر تے ہوے ہاں وچکار راہ نہیں دینا سجڑا حال حق دا جب بیان ہو منافقاں دے مومن وکھے وکھے ہو جاندے جدو جہاد آندا اے پھر کافر مکھدا اے باطل مکھ جاندا اے جنہ کے زبان نال حق دا بیان ہوے گا پھر کافر منافقاں دے مومن وکھے ہو جاندے کبھی رل نہیں سکدے اللہ قران وچ فرماندا نا کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتا یمیز الخبیث من الغیظ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی شان ہے جو نہیں کہ مومن تے منافق والے رہن پلیت تے پاک والے رہن خدا رب نہ کرے اللہ فرماتے ہیں میں ضرور نہ تیرا خیال رب جڑا مجھے بدل دے لائی میرے ایمان والے ہم اللہ سونا اپنے بندے بھیج رہا ہے میرے نبی دے دین دے مارے پھٹ جاوے حق دا بیان کرنے لے باطل دے حق دا نہ تیرا کر سکدے نے مومن تے منافق دی سچائی کر سکدے نے توجہ نال بول سبحان اللہ او سجنا او کوئی تقریر نہیں جس واسطے تقریر نال حق باطل دا مٹھولا نہ ہو قسم وعدہ ہوا شریک مولا دی میرے بدری سرکار نے فرمایا ان بنی اسرائیل لما حلق قصر آقا نے فرمایا جب بنی اسرائیل برباد ہوئے تو قصر پر دوبارہ رکھ لیا کسے دے اوپر کہانیاں دیکھو فلانے بزرگ دا قصہ تے فلانے دا قصہ فلانے دا کیتا تے فلانے دا کیتا نہ خود کردے سن نہ حق نو بیان کردے سن نہ حق باطل دا نکھیڑا کردے سن نہ احکام نو بیان کردے سن نہ احکام تے عمل کردے سن نہ منصب دی روایت دا راجا سن سلام اللہ علیہ فرماندا سلام سڑا چھڑا کلندر لاہوری فرماتا ہے محکوم کو کریرو کرامات کا سونا توجہ نہیں فرمائی نے محکوم کو کریرو کرامات کا سونا ہے بندہ مومن ہے بندہ آلہ کلندر آکھدا ہے اندر اوے جڑا اوے نہ محکوم تے غلام تے دوجے دے قبضے وچ او پتہ کی ہوندا انہاں نوں کی ہوندا اقبال آکھو ہر ویلے کرامت فلانے تے ہو کے کیتا فلانے مرتے کیتا زندہ فلانے انت کیتا تے جڑا آکھے ہوے نہ بندہ آزاد او خود زندہ کرامت ہوندا ہے واہ واہ اقبالا پھر بولن تے سر تے کیا اج قسم خدا دی کسے کہانیاں تے کھلوتی جڑا مولوی کسے بیان کرے اول تو آخر تک نہ کسے دے وچوں نتیجہ کڈے نہ نصیحت کڈے نہ حکم دسے نہ کوئی حق باطل دی تمیز کرے آندے نے مولوی صاحب کتنے پیسے لئی سی وہ آندا 20,000 بسم اللہ آمین ضرور توجہ نہیں ہوتی تھی او ہلاک جو ہوئی پئی بنی اسرائیل انگو قوم نبی دا فرمان ہے کوئی ایویں تے نہیں الا بنی اسرائیل لما ہلاک کرتے او اج ساڈی امت نبی پاک سرکار دی حال کسے نوں گزارا تے جے کوئی حق باطل دی ونڈ والا آ جاوے ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨ ਬਾਤ ਡਿਫੈਂਸ ਵਰਗਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਕਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ مولی دی خیر بلکہ اوتھے ہونی سی اوتھے تے سدی جی گل ہے انج دا نہ کوئی جلسہ ہوندا ہے تے نہ کوئی تقریر کراندا یہ تو صرف ایتھے نبی پاک سرکار دی جڑی ساڈی امت کھڑی ہے نا جنوں سمجھا جاندا تیسرے درجے کا یہ تیسرے درجے والے نو کوئی ایمان دا شرف عطا کھلو رکھ رہا ہے توجہ نہیں ہوتی قسم خدا دی جے کوئی بات دی دولت کھڑی ہے وہ تیسرے درجے والے تیرے کھڑی ہے جے کوئی خلوص ہے تیرے اتا مکیا پہ ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ رب دا قران مال سورۃ ممتحنا آیت نمبر 4 سورہ رب فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ إبراهيم والذين معه إذ كانوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء اللہ سونا فرماندا ہے او ایمان والے بیٹھے بولو بولو بولو بولو ہاں پورے قران وچ اللہ تعالی یہ نہیں فرماندا او مولویو یہ آپا آکھنے مولویو سجدے نہ تھڑدار سیدھا ہوے جن سیدھا ہونا ہے اصل جن دی لوڑ ہے مولوی ہک سیدھا ہوے تے نماز نہیں پڑھا سکدا تھڑدار ہک سیدھا ہوے پورا علاقہ سیدھا ہو جاندا ہوندا یہودی سانو لایا مولویوں سیدھا کرو اے جنوں ویکھو او جی مولویاں دا بیڑا کر کویا پیا ہاں مونج کٹی تھی تھڑدار دا نام نہیں لینا چھوٹا پھردا جڑی اصل بلا سیدھی ہون والی ہے مولی لکھ سدھا ہوئے حکم متصل بالقول آگ سکتا ہے کرا نہیں سکتا تھندار حکم متصل بالقوة اندھکو طاقت ہے وہ آنکھر کی وہ تو نجائز تھا دو کرا لیں گا نہیں ہوئے تاکہ ناری کرا لیں گا میں نے سارے جی جی جی سارے لاکھ روپیہ دیتی ہوں دا پانچ لیتر کھا دیا ہوں دا اما نو آدھا اما تیریا دعا مت کون پہی ہیں میں کیا بڑے ویلے تھے پڑی اما نی دعا لاکھ روپیہ دیتی ہوتا ہے پانچ لیتر کھا دیا ہوتا ہے اما اپڑ پہی ہیں دعا میں نہیں سی آ سکتا بولے آ مولی سلیلہ مولی سلیلہ پاک حسین اللہ سبت یاد کر حاکم سکتا ہوتا ہے بارا جب سکتا ہے توجہ لال بول سبحان اللہ اور اللہ وحدہ لا شریک مولا ہر فرد مومنوں نال خطاب کرتا ہے ایمان والے نو فرماندا ایمان والے تواڈے واسطے سب تو سونی مثال بہترین مثال نمونہ ابراہیم او دے نال دے سنگیاں وچ راج کی مطلب تواڈے واسطے سونی مثال ابراہیم تے اون دے نال دے ایمان والے نے جنہاں نے اپنی قوم نو آکھیا سی دوسری قوم نو آکھنا تے پھر وی سکھ اپنی نو آکھنا بڑا اوکھا ہے انہاں اپنے رشتہ داراں نو آکھیا برادری نو آکھیا اپنی قوم نو آکھیا اساں تواڈے کول دے لال نفرت کھانے توجہ نہیں فرمائی برا من قوم من ما دعوا دولا من اللہ اساں تواڈے کوئی غریب دے لال تے تواڈے معبودا کوئی دے لال خالی بوتا کو لئی لال تواڈے نال وی نفرت رکھنے بڑا دل لاوا پہلا کھمو عداوت والبغضاء ابدا واڈے تے ساڈے وچ بغض دوویں لفظ قرآن دے نے جڑا نہیں مننے گا آپ لانتی کافر ہے قسم خدا دی کر کے اللہ حج بھی بہادر نماز بہادر ختم بہادر درود بہادر ہر شے بہادر پہلو ایمان ہے ایمان قرآن نو مننا نبی پاک دے دین نو مننا اللہ فرماندا ہے حضرت ابراہیم نے اون دے نال والے مومناں نے آکھیا اپنی قوم نو اساں بیزار ہے تواڈے ساڈے وچ دشمنی تے بغض پیدا ہو گیا جے جنہ چر ایک اللہ نو نہیں منو گے کبھی ساڈے دلوں بغض پیدا ہوتا کد نہیں سکو گے عداوت بل بغض بغض نفرت اسے بغض تے عداوت دا نتیجہ سی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پیغمبر نوح نے اور ساڈے اساں نبیاں دا راہ جو چھڑ دتا ہے آپے برباد ہونے حضرت نوح پیغمبر تبلیغ فرمائی دین دے خلاصے محض اک غرض نال کافراں دے رہ رہے سن جدو ویکھیا انہاں قبول کیتی ساڑھے نو سو سال محنت کرتے رہے نے انت نبی اپنے عداوت تے بغض نوں زبان نال ظاہر فرمایا کی آکھیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کافر زمین تے ٹکدا نہ چھڈ ہوئے رب گوئے نہیں آکھیا نوح اے میری مخلوق ہے میری مخلوق نال پیار کر سمن رب نے آکھیا ابراہیم اور نوح میرے نبی آ میری مخلوق نال پیار کر اللہ تو محبت ہے سکول دیاں کتاباں میں سبق لکھے کھڑے نے انگلش کھول اردو کھول اللہ محبت ہے اللہ سب سے پیار کرتا ہے پر میں کہ ظالما رب ہر کسی نال پیار نہیں کرتا ابو جہل وجہ تلانا پوندی صدیق وجہ نال پیار کرتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اللہ اور صدقے جاواں پر سجنا اللہ دی ساری مخلوق نال پیار نہیں کریدا فطرت دے خلاف ہے ایک پاسے ہر ایک پاسے سور کبھی سور نال نہیں سے پیار کیتا کیا او خدا دی مخلوق نہیں او سور نو کیوں بنایا تے ہرن نو تے ہرن نال پیار کر دیو کہ نہیں تے سور نہ کیوں اللہ دی مخلوق نال باہر رکھنا بارہ بارہ کتے کڈی پھرنا سپا نال پیار کریا کرو کھنجو اللہ دی مخلوق اللہ محبت اللہ محبت محبت کا درد رب کی مخلوق سے پیار کرو جلیا رب سونے جڑے جانور بنائی نا اے بھیڑے بندیاں دیاں تے چنگیاں بندیاں دیاں صفتاں وچوں سمجھائیاں نے توجہ نہیں فرمائی اور کا دے بار نہیں نکلو میں دس بار لڑا کیوں پیدا کیتا ہے دس کا دے آستے سب کیوں بنیا پوہ کیوں بنیا شیر کیوں بنیا شیر خروف کیوں بنیا او دیا حکمت آتے کمانے حکمت آتے کہ جرت رت تے دلیری جس بندے تے میں رکھا گا اس بندے والی جرت دلیری سمجھاوان واسطے میں شیر بنایا تا کر کے مثال دے دے نے فلانا شیر ہے توجہ نہیں فرمائی ہر جانور وچ کوئی نہ کوئی صفت ہے او صفت بندے والی ہے ایک جانور تو بندے نو تا کر کے اللہ دے فقیر لوگ کائنات دی ہر شان سے سبق حاصل کر لیندے نے نا ایک پرانی جی مثال بنی ہے آندے نے دنیا بڑی کتاب ہے وقت بڑا استاد دنیا کی مطلب دنیا دی ہر شے ایک سبق دیندی ہے پر ہوے دل والا بندہ ہاں باطنی اکھڑا ہوے تے کیڑا دی ہر شے سبق دیندی ہے مولا علی فرماندے نے وفی کل شے لہ آیت قد اللہ علی اللہ واحد فرماندے نے ہر شے کائنات دی ذرہ ذرہ تے بول بول کے سبق تے بچائی کیوں ایک ہے اے توجہ والا سبحان اللہ روک نال بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں میرے رب لا اگر صدقے جاواں ونے تے ہر جانور نال پیار نہیں کریندا کجاں نو گھر پالی کھڑے کھڑے موڈا تے تتر رکھی تے نہ ہاتھ نال چوک کھوانا کجاں نو چھوٹے مار دا پھرنا مار مار کے پھٹے اونا ستاں نو ہجی بار پنج پنج دا دا کتے دے نال پالے نو ماری اونا معلوم ہویا ہر مخلوق نال پیار نہیں روزی نو مارنا پیندا تے نفرت رکھنی پیندی اے پیار اونا نال کریندا اے جڑے انسان دے نال سجنا جانور جڑا موزی ائی او ڈنگ مارے بندے دی جان لیندا ائی کافر ڈنگ مارے جان وی لیندا ائی ایمان وی لیندا ائی عزت وی لیندا ائی ہمیشہ دوزخ نال لے جاندا ائی ایڈا وڈا جڑا موزی ائی کیوں نفرت نہ ہوے ہن جے رب العالمین دی خدا جائے تے تنوں فریاد کیتی مولا اے کافر تو جانا چھڈ مولا نے اصل گل تے مولا سنے دی اپنی اللہ دے نبی رب سنے دی اس طرح دا مظہر ہوندا ہے کیا بات کیا بات اپنی بول دا رب بول دے ادھر فریاد ہوئی ادھر طوفان نہیں ہوا ہے ایک چھڈیا رب نے سچی بولی چوک پھٹے دتے میل چھڈے کافر سارے صرف بیڑی دے وچ او رہ گئے جڑے منن والے سن انجے نا منن والے رہ گئے باقی سب چکے گئے ہن سجڑا ہن ساڈا کلندر لاہور ہی بولے سناوا جی کلندر لاہور ہی او اللہ دی بارگاہ وچ یاد کردا ہے اٹھدا ہے تے دعا کردا ہے رات نوں کی آکھدا وے دل مرد نام مرد زندہ مرد او دل مرد نام مرد زندہ مرد وہ بزمیر کے تین نارا لا کبر میں اور مطلب بھی سمجھا ہونا پڑا آہو کام تعلیم یافتہ ہے پر ہم دی جاندی شاید کوئی نہیں رولائے صدقے جاوا اس علم تو جن نے علم رہنے نہیں دیتا اس علم تو صدقے جن نے علم تو بندے نو کوڑا چا کیتا کلندر اقبال فرماتا ہے او میرے رب جڑا جڑا نعرہ حضرت نوح ماریا سی لا تذر نہ چھڈ لا تذر نہ چھڈ ایک نہ چھڈ لا تذر کلندر اقبال آکھدا ہے مولا سونے جڑا نعرہ لا تذر والا حضرت نوح ماریا سی اس دے اندر جڑی غیرت تے بجلی پئی سی اے مولا ہن پھر وقت آوے ہر مومن دے سینے وچ اوہی غیرت دی اگ پھوڑ دے پیا کھڑا سبحان اللہ ہاں یہودی آندے نے ایسا ایک مسلمان نہیں چھڑنا تے مسلا کے ہو جائے ہوئے جڑا آندے ہیں او رہے ہوئے مولوی نہ رہے صدقے جاو آگ آپ اپنے سینے چاگ گے ہے کہ نہیں بھئی وہ حضرت نوح علیہ السلام دے سینے دی آگ حضرت اقبال آخر ہے یا اللہ پھر ہر مومن دے سینے جبال اے آخر یا اللہ نہ چھڑ دو کیوں بھئی تو آگے ساتھ سینے چاہے کہ نہیں اسی بھی آنے یا اللہ نہ چھڑ ہیت مولی ہاں میں پڑھا گا میں بس آنج بیٹھا ہوں دکھ اللہ ہوں دیا نا ادھرو بولے گا کوئی ادھرو مار پیاں سبائی مار مچا چھڑی مار جانتے تو کھوڑے وہ میں کیا مونج کٹی چھی اللہ میں اقبال آنگا ہے عالم ہما ویرانہ دے چنگیزی یا فرنگ مردودہ اقبال آنگا ہے انگریزاں نے اپنے چنگیزی تے ظلم دے نال پوری دنیا جہان نو ویرانہ بنا کے رکھ دیا انسانیت ختم کر کے ہر شے ختم کر کے پوری دنیا اجاڑ کے رکھ دتی ہے او ظالمو آں دے مجرموں نے آپا بلکہ مینو آخر دے تھڈو مولوی وی آندے نے مولوی مجرم توجہ نہیں فرمائی رہے کلندر اقبال تے آکھدا دل مرد مومن میں پھر زندہ دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی لکھی نارا لا قدر میں معلوم ہویا جڑی میں گل کیتی بیٹھا کہ عداوت اور نفرت اے مومن دے دل وچ فرض اے ضروری اے جے نہ ہوے کافراں تے کفر دے نال نفرت نہ رہے ایمان نو پارے توجہ نہیں کیتی کنڈا ہوندا نا کنڈا کنڈے تے سودا تولی ہے نا سوئی برابر آوے تے اکھ دے برابر انجاں نا صحیح تول گیا میں جڑی تقریر پہ کرنا نا اے ایمان دے واسطے کنڈا پہ دینا میں قسمیا پہ آنا تقریر تو بعد ہر کسی دا دل وہ واقعی وزن کر کے تو لے گا کہ ایمان کتنے پڑیا پہ آنا سبحان اللہ ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ یہ نو آدھے دل دی آنکھ قرآن فرماتا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اللہ فرماتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں پڑے ہیں ہائے ہائے دعا کر شالا رب دل اندھا نہ ہو دے اور سجدہ توجہ فرمائے پہلی مخالفت دل دل نفرت ہو بغض ہو کارواں جا کر اور کارواں تے دل سے احساس سے جاتا ہے او اتا وڈا مراد ہے پجڑے وی پے نے اتو جے آکھو نا اجڑے پے ہے بے وقوف چاول کیندا تو آ پیو دی آمدا یعنی احساس ہی مک گیا ہن ایمان نال دسو ایک مریض ہوے جڑا بیماری نو بیماری سمجھے او تے اون نو جدوں ڈاکٹر حکیم آکھے گا علاج کراوے گا تے جڑا ہن کینسر نو سمجھے صحت اللہ اللہ تے آنکھے جنہ چر کینسر توانوں نہ لگے انہ چر کسی بھی سکھی نہیں رہ سکدا تے اس مریض دا کیا علاج کرنا ہے تے لا علاج مریض ہوندا ہمیشہ جنوں نقصان دا احساس ہوے نا او بچدا ہے او لبدا ہے ہتھ ماردا آخر لبدا ہے تے جنوں احساس ہی مک جاوے خراب ہو جاوے تے پہلا فرض سجدہ دل وچ لگا دوسرا کفر دے خلاف کفر مخالفت کفر دے خلاف چلنا کی کرنا جیڑا کافراں دے کفر دے خلاف چلنے نو پسند نہ کرے وہ کافر ہے توجہ نہیں کیتی کافراں دے خلاف کفر دے خلاف چلنے نو جیڑا پسند نہ کرے او ایمان والا ہو سکدا اے وی قران سناواں سبحان اللہ اگل قران دا جڑا نہیں مننے گا پکا کر ہاں پیچھے رہن دینا تا کو نہیں مو قران فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو یا تقولوا الذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم او ایمان والے اے ایمان والے انہاں ورگے تساں نہ بنوا دے انہاں ورگے تساں نہ بنوا دے قران دے لفظ دے غور انہاں ورگے نہ بنوا دے جنہاں اللہ نے بلایا فانساهم انفسهم اللہ نے انہاں دا عذاب پایا کہ انہاں نو اپنے آپ دا وچ کر رہا ہے توجہ نہیں ہوتی ہاں سنو اللہ وحدہ لا شریک جو تے غضب فرماوے غضب فرماوے مولا تعالی دے دیا کئی بندیاں نے ایک نہیں او دی ایک ہزار دی بنتی تے کسے میں ہوئے کہ او بندے نے اپنے آپ دا چیتا نہ رہن دے بندہ کر رہے اپنے خلاف کام او کام کرو جڑے میرے گھر تے چاہے کہ رب دے عذاب دی بڑی وڈی صورت ہے فانساہم انفسہم کہ بندے نوں چیتا ہی نہ رہو اینی اکلی نہ ہو میں کیڑا کام نفیالا کرنا ہے تو کیڑا نقصان آرہا اپنی بربادی اپنے ہتھی کردا جاوے سمجھے چنگا تے کرنا تے ہوئے اولا چو آخر چو سوچ ہی نہ سکتے کہ اندہ انجام کی ہو رہے کہ رب دے عذاب دی بڑی سخت صورت جڑی قوم اس عذاب وچ مبتلا ہو جاوے نا قسم خدا دی کر کے اللہ ان دی نجات دا امید دا صبر توجہ نہیں کھڑی اللہ فرماندا ہے جنہاں رب نو بھلایا تے رب نے انہاں نو اپنے آپ دے چیتا نہ رہن دتا او تساں انہاں ورگے نہ بنیا جے کی مطلب جے تساں انہاں آلے کام کیتے انہاں دے عمل کیتے تے جویں انہاں دے تے مہر پایا تھا پا چھڈا مڑ تانوں وی اپنے آپ دا چیتا نہیں رہن لگا سمجھ نہیں اٹھ رہی ہن ایتھے کون سن جنہاں اپنے آپ نو جنہاں رب نو بھلایا رب نو اپنے چیتا بھلا چھڈا او سن یہود نصارا ساڈے تو سب کا قوم آئے ہوئے نے جنہاں نو اللہ تعالی نے ساڈے واسطے سارے چھوٹی طرح بنایا ہے تو پہلیاں قوم اچھا رب سونے نے انہاں رب نو بلایا رب سونے انہاں نو انہاں دے اپنے چیتے انج مار چھڈے کہ نام مراد کام ہو جا کردے سن جڑے انہاں دی اپنی تباہی دے ہوندے سن سمجھدے سن چنگے پر کرنے ہوندے سن بھڑے تے 70 70 نبیوں نو قتل کیتا انہاں ایک ایک دہار 70 70 نبی شہید کیتے نے یہودیاں ہن ایڈی وڈی تباہی اللہ سونے نے توجہ نہیں کیتی نا رب سونے انہاں نو تے حکم رکھیا سی قصاص دا قصاص دا حکم رکھیا انہاں قصاص دا حکم چھڈیا ہن چھڈ اللہ دے حکم نو چھڈنا تے تباہی تے اپنی اپنی توجہ نہیں فرمائی میں مثال دینا چور رب فرماندا چور ہے دیکھو نہ کٹے جان کے تو معاشرہ اپنا اللہ رب دا گھاٹا توجہ نہیں فرمائی اپنی بربادی ہے نا ایک اور مثال کیا سمجھا سگریٹ پی رہے ہو یہ تو ماشاءاللہ ایک وٹا فٹا کسی کسی سر تے ضرور جا رہا ہے یہ ترقی تے سارے کر دے ہن ایمان نال دس سگریٹ تے ہر ڈبے تے لکھیا ہوندا جان واسطے مضر بول بولو لکھیا ہوندا اچھا کینسر لا کے دل دی بیماری پینے اپنے اپ پینے کہ نہیں پینے اپنی بیماری اپ لینے تے نہیں تو سمجھ لو کہ اپ رکھن رکھن اینا مطلب ہے اصل کافرہ مانگو بڑے جنہیں انہوں نے اپنا چیتا نہیں پھریا سانو بھی اپنا چیتا نہیں پھریا اپنی بربادی اپنے ہاتھ میں کیا اور آ کر کے پجاروں پہ بیٹھے کوئی ایس پاس ہو کٹ دا دھواں کوئی ایس پاس ہو پہ کٹ دا ہوں کوئی اگوں پہ کٹ دا ہوں کوئی پچھوں پہ کٹ دا ہوں پتہ نہیں کی کچھ کرنے ایمان نال دس رہے ہیں فتوی آپ بڑائی کھڑے تو ہو کی میں نو دس اللہ نے فرمایا سی اللہ کے رب نے دے نہیں تے جنہیں انہاں نے چیتا مرا اپنے آپ کا نہیں رہن دیتا تو پھر انہاں دی مار چھڑی تے اپنی تباہی اپنے ہاتھ میں ہتھی کر دے رہا ہے اج نتیجہ نکلیا اسا عمل اونے دے کیتے جے او نا مراد آ مار بات کیتی او میرے اسا وی آ کے توجہ نہیں کیتی یار ہن میرے پاک نبی سرور سن حدیث سناو کیونکہ ساڈے نبی زبان ساڈا سن دے کرا وہ ساڈے نبی زبان Allah! توجہ توجہ آگ سبحان اللہ ہو سکتا کئی بیلیاں سگریٹ کے خلاف بولنا چنگا نہ لگا ہوئے جہاز ویکھے جہاز جہاز جہاز جہاز تیار کیا ایک جمبو جٹ وہ پلیٹ فارم توڑ دے تر پیسہ بندہ لے جا ایک بخت والا روڑی توڑ دے جا پورا جگہ لے جا میں کیا گل کر توجہ نہیں فرمائی اچھا یہ جہاز جو ہے یہ نشہ پوری لگی ہوتی ہے نا ہوں یہ پتا ہے میں اپنی پڑھائی کر رہا ہوں پتا ہے کہ نہیں چڑھ دلا بلا ہے میرے رابا آؤ میرے رابا جب اچھا ادھر دیکھو بھائی ایک مثال دے گا سامنے کی لگی کھڑی منٹ ویکو اکھان کی گزرے گی بتی والے مسلسل ویکنگ کچی بولی جڑا اپنی اس قیمتی نظر نو آپ ہٹاوے وہ اکل والا ہے کہ بے اکل ہے اچھا ٹی وی کے بتی ہوتی کر کے ہوں اٹھا سال والا بکتا لایا میں کوئی پھر گئی اٹھ نمبر اج میرے کو راجپوت صاحب بیٹھے نے اتنے بیٹھے نے 75 سال کی عمر انہیں دسی اکھان قائم دند قائم این ہٹے کٹے ہون دی نسل اکھان دا حال دیکھ کیوں لگا کر شعور نہیں انسا رب فرماتا ہے جڑا مینو بھولے میں انہوں تین اپنا چھوٹا نکال گیا تین اپنے ہاتھ تین مراوا گا جنا سن رب نواب کسم خدا بھی کر دیا گیا کبھی کسی نبی ولی نے خدا خدا کھانا بنا شاہ سال شرما والا اللہ دے ولی لوکاں جانا آپ نے پہلے ہی فرمانا سگریٹ بیڑی چھڑنی پینی حکا چلنا پینا اللہ سونے نے انہوں ہر نسل خان کے سجنا کافران کے خلاف کفر کے خلاف لڑنے کی گل میں سفا کے سامان کے خلاف میرا بول کے سبحان اللہ میرے پاک نبی سرور سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میرے ہر جنگر جنگر کافران کے نام مسلمان جائز لیا جا رہا قاسم جیڈی دی تقریر سننے والی قوم اس نو مٹی سوا پتا ہوگا جس قوم دے قاسم جیڈی ورگے نہ کرے توجہ نال سبحان اللہ حدیث نبی دی مسلم وچ رہو با زبان کٹا اللہ تے جڑا موڑ وی نہ مننے بے ایمان ہے کپڑے پیلے رنگ دے پا کے نبی دا صحابی آیا تے اے کپڑے کافراں دی مشابہت والے سن پاک آبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافراں دا کپڑا نے صحابی عرض کردا یا رسول اللہ آہی کھولو میں انہاں نوں دھو لینا وا فرمایا مال اخرجھما انہاں نوں چھوڑ دے تبدیلی تا کیتی نات خون جڑیا کھڑا نات خون پہ پڑے نات کیا پہ پڑے مٹھے مٹھے سونے تیرے بولو مل مال آبے بشاہ دے دیرے پہ آئے نے آج رہے کچھرے لاتے کھچے نے دی نہوں سکتا کھلا دی کھچو کھچو نے کمار سوچا ہی چھتا لگا رہے پھر اوٹھے اوٹھے یہ تھے بڑے میں لارے ہوگے سوڑا سی اگر پوری قوم ستی لاتی تو اور دعا رہا کرا گڈیا چلاو والے گڈیا باہر والے پیچھے ڈرائیور نال سمجھ لیں کیوں نہیں سمجھ لیں وہ جی ڈرائیور تو سمجھ نہیں کھڑا ہوں جگہ بھی سماؤں توجہ رال بہت سوال چپڑے میٹھے میٹھے سونے تیرے بولو میرا لا سب لے آسیاں دے بولو میری ہن اسا بڑے بےمان بڑے کھڑے تے جوڑ نا گھومے تے پڑے دے کاجل دے آسیاں دے پول ہن تے پتہ سی اسا پول دے بڑے کھڑے تے پول اسا ہور کرنے نے حال تے اوپر لو پاندا ہے یا رسول اللہ کجی اونا اسا کیتی اونے اج تو کی مطلب اچھا کام کیتے رکھنا کجیا ہن میں اون دا بول سنے نا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی تے میں دیکھیا او داڑھی کلا دی منی میں تے تقریر کیتی تے میں کہیا یار میں ویلی آندا سی تے کملی والے تیرے بول بڑے میٹھے نے میں کہ میں ہی کو بول سنا نا میٹھا نبی سبحان اللہ میرے نبی فرمایا ہے من تارا قسمت فلے سمجھ نہیں جڑا میری فلک چھوڑے میرا نہیں ایک حدیث دوسرا نبی پاک نے فرمایا کہ خود شوارے بابا آپ اللہ خالق المجوس ہے وفی روایت اللہ یہودا وفی روایت اللہ نصارا وفی روایت اللہ مشرکینا اونچے تراشو داری بڑھاؤ مجوس کی مخالفت کرو یہود کی مخالفت کرو اسے نصارا کی مخالفت کرو مشرکین کی مخالفت کرو میں حدیث سنائی سے بیٹھا یار تو بھائی کیتی کھڑا ہے سادہ نات خان میں نے گل چا کیتی منبر سے بیٹھ کے کیتی جاندا وہ بچا مونج کٹی سی ہے ہنے پیان دسا میٹھے میٹھے ہنے پیان دسا میٹھے میٹھے تیرے بول تے میں ہک پڑیا تے سڑ گیا کھڑیا کہیں دوستی کیتی جاندا لا دوستی کیتی جاندا میری بڑی عجیب گل ہے میٹھے بول لال بول کیوں ہو توجہ نہیں فرمائی میں پھر آکھیا میں کہاں اے لاکھ تو میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والا کھلی جاندے منافقاں دے بول بول سبحان اللہ او سیا جڑا مصطفی دا بول سنے تے اندر نٹھڑ ہوئے تے منافق مومن آپ آپ نے مجرم سمجھدا ہے غلط سمجھدا ہے مصطفی دا بول غلط نہیں سمجھدا مصطفی دی شریعت دی عمل غلط نہیں سمجھدا کیونکہ تن پہلو سمجھ آیا ہے قبل تو دنیا کا نہیں میں نے اللہ کے سارے حکموں کو قبول کیا ہے توجہ نہیں فرمائی رجیب اللہ بول سبحان اللہ اور سجنا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل اہرکمو صحابی عرض کرتا ہے میں رنگ اتار لینا دھو لینا نبی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا انہاں نوں سار دے سار دے کیوں کیوں نبی پاک سرکار ساڑن دا فرمایا ماز اس واسطے نبی دسنا چاہندے سن میں کافروں دے خلاف کتنا چلنا ہے کتنا چلنا وا تے کتنی نفرت رکھنا وا بچاون سی مقصود امت کدی انج دی حدیث روایت ممبران تو سنیا نہیں سچی بولی سوائے میرے کیوں یہ حرام ہے اچھا اچھا ایڈے لانتی بڑے کھڑے نے ملا میں جو بیان کرنا سگو میرے نال پاگل ہی لگا تھے گا بے وقوف چشتی کھل جاتی تقریر نہ سن جائیں چشتی دی تقریر نہ سن جائے میں کہ کیوں اندر کو اینو پھسائی کھڑا پارو ہے پارو ٹوٹ جائے پارو پھسیا کھڑا ٹوٹ جائے اور کوئی گل سجنا ادھر ویکھو جس کو ہوے نا سودا اے سٹیل دی دکاناں ہوندی نا سٹیل دی جن دو نمبر سٹیل رکھیا ہوے نا اون دی دکان دے کوئی مکنا 30 لاکھ کے چڑھ جاوے اون فورن پیشاب آ جاندا تسی اگلی دکان تے لگ جاؤ میں ذرا اون پتہ ہے مکنا 30 لاکھ دا سودا تے سارا دو نمبر ہے توجہ نہیں میری تو دکان مول ہو گئی تو جڑا ہوئے نا سودا کھڑا رکھی کرا اوہ مکنا 30 لاکھ کے آگے تو آنڈا ہے صحیح اپنی مرضی نال سارے ہم لالا ہے دیکھو اور جنا کو سودا ہے نا دو نمبر مولویاں کو میں دینا پھر دا قوم نو مکنا 30 اور انہاں کول سودا سارا دو نمبر ہوا دنے جے مولوی چشتی کولے ٹر گیا صبر گیا تے کام خراب ہے لہذا این کرو نہ جاوے نہ مکنا تے حق کھاوے نہ انہاں تمیز دے حق تو باطل دی او سجنا ورنہ اے کی ہویا جاوی نہ تقریر تے جاوی نہ قسم خدا دی کر کے انا میں اج ہی گل کیتی میں نے ایک بیلی کہن لگا جی فلانے دے خلاف نہ بولنا میں کہ یار غلط مطالبہ ہر کوئی آکھ دے میرے خلاف نہ بولنا مطالبہ اے رکھو چشتی شرع دے خلاف نہ بولنا توجہ نہیں ہو کیتی یار آکھ دا خدا ان اللہ آکھ دے تیرے چاہیے شریعت دے خلاف نہ بولے کوئی یہ کی ہویا فلاں میرے خلاف نہ بول میرے خلاف نہ بول اوندے خلاف نہ بول تے مرتے رہے مرتے بولن تو رہے مرتے بولن نہ رہے کہ توجہ نہیں فرمائی غر لے خلاف کرن دی گل کر لے ان کر لے قران دوسرے مقام پہ فرما دے ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا اللہ سونا فرمان دے او مومنو سالما ولے ولے سالما ولے ولے جنا ظلم کی دے سونا ولے تھوڑی جی رحمت رب دے دے دے تھوڑا جا ملان نہ رب دے دے دے تھوڑا جا جھکاؤ نہ پایا کر دے دے ورنہ تو جہنم دی اگ لگ دے تھوڑا اللہ تو سوا کر اللہ اللہ سونے دی طرف تو تھوڑا سر دے لی کو سن لایا یا دی مدد نہیں ہونی تے نہ جا ہر دے پا دے آں گا اج کوئی ہو جو ہے بولو بولو سبحان اللہ ہائے ہائے ایسا تے قرآن تو دور ہاں سجنو ایسا عرصہ تے گیا تے جو میرا تھی بچہ ڈھڈ کٹن والا ڈھول کٹن والا تو قرآن لبے تے امت بچے رب آسمان تو ڈھول اتارے سوا لکھ نبی جو کس نبی دو تے ڈھول اتارے بولو ہونا چپ کر گئے ہاں امت نبی دی نو جو ڈھول تے ہی چاہیے کر میرا سی بیٹھا ہر دربار تے قوال جنوں قوال آنا ہے تے میں انوں گلوکار تے میں آکھیا نا میں پوچھنا رب عمر دے نبی دی صحیح روایت ہے اپنی مخلوق نو فلاح نبی کھڑے نے جو خیر دی لوڑ ہوندی ہے رب نبیوں نو وہی عطا کرتا ہے ہن سب توجہ نہیں فرمائی نے رضیم را شبول سبحان افسوس جو رب دیتا ہے انہی لگتا جو نبی تو اترے انہی لگتا جو میرا سیان دیتا ہے ہر تھا ہر تھا انہی ایمان لگتا ہر گھر رچے ہر جگہ تے ہر دربار تے تیہ کٹی لگتا شرابی میں شرابی شرابی میں شرابی لوگو مجھے معاف کرو میں شرابی میں کہ لوگو انہوں مطر مارو کہ کنجر آلے معاف کرنے شراب پیتی کھڑا ہے تو حالے معاف کرنے شرابی میں شرابی لوگو مجھے معاف کرو لوگو لاکھ دیوانت میری طرف ہوتے تھوک دے حساب تو پرچون دل دارا توجہ نہیں فرمائی للکار ہے للکار ہے جیس کی للکار ہے او میں جان جران میں جتے میں اوتے ٹھیک نہ چھو بھی مان عالم کے بندہ جو میں بلا ہاں اپنے آپ نے جاننا مچی توجہ نال بول سبحان اللہ اور مولا تعالی دا قران فرماوے جنا ظلم کیتا ہے انہاں وال جھکا مارا بھی نہ کری اے مومنا وال نہ مارے کہ ظالم بڑا سب تو کافر ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے ان الشرك لمن العظیم فرماندا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے ایک خالی ظلم ہے ایک ظلم ہے عظیم ہے مومن ظالم ہوئے تو نا رجوع نہ کرو جھکاؤ نہ رکھو تو جڑا ظلم عظیم آ رہا ہوئے معلوم ہویا کافران دیکھے سنو ایک تن مسئلہ سمجھا دینا سمجھا چھوڑا رجوع بول سبحان اللہ ادھر بیکھو ایک مسئلہ ہے بھئی نماز امام پڑھا رہا ہے مسجد سے محراب تو سارے آنے نے جی تھوڑا پیشاں ہونا کھلو وہ محراب در وچ پورا امام نہ کھلو یہ کیوں ہے اس واسطے ہے کہ شرع محمدی اچھی کافران دے طریقے ایک آت سن دے صحیح پر دین ہے کتے مولا علی دی گل سنو کیونکہ سید بچے نے سادہ آپ کا دے رہا ہے اے انج نا اس طرح صافا ایتھو لمکاج اینو اگنے سادل عربی اے سادل کر کے تے کچھ بندے نکلے دین دے مدرسے دے وچوں اگوں آ گئے مولا علی ایسی مشابہت اس ویلے کفار دا خاص عمل سی یہودی اس طرح اپنے مدرسے کپڑا پھٹ کے تے باندھے سن پڑھن آتے مولا علی جو ویکھیا فرمایا تے ہاں تے یہودی اپنے مدرسے چوں تے نکل گئے مسلمان نے توجہ نہیں فرمائی ہن دس جو اس طرح ایک رنگ وچ مشابہت اس ویلے کر کے باہر نکلے نے علی پاک فرماتے ہیں تین کا لگتا ہے جو دیپا نکل رہے ہیں مسلمان توجہ نہیں فرمائی ہے معلوم ہویا کفر کے خلاف کافروں کے خلاف چلنا جڑا کہ نہیں جی کافروں دے خلاف نہیں دوڑنا چاہیے دا انہاں دے پیچھے چلنا چاہیے دا اوئی مانو فارو کافر نو کافراں نو ضد دے ساڈے نبی نال پوری او ساڈے نبی دے خلاف چل رہی جڑی شاہ ویکھ ساڈا نبی جو عمل کیتا کافروں دے خلاف چل رہا ساڈے نبی آکھیا گٹیا تو تھلے چادر نہ کپڑا نہ ہوے انہاں پینٹ بنائی تے گٹیا تو تھلے سوتھڑا بنائیاں تے تھلے ساڈے نبی کھلا کپڑا پسند کیتا ہے کافر پینٹ تے بنائی الٹ چلدا تک نہیں ہو بول چا جیڑی شاہ تو نبی ایڈے زد والے نے جو مسلماناں دے جو دیسی میل سن اے میل حدیثاں وچ آیا میل اوتھوں لگا ہوندا اونے کلومیٹر تے بنایا 5 7 گاز تھوڑا تا کیتا توجہ نہیں ہوتی کیتا کی سو 5 7 گاز چھوٹا کر کے 1 کلومیٹر بن گیا کیا ایمان نال دس زمین جو ملنی تھی میلاں نال نہیں ملنی او میل پورے نو آکھدا تا کلومیٹر تے جائز نہیں تھی بننا چھوٹا کیوں کیتا توجہ نہیں ہوتی مرے ساڈے تے ضمیر ہوے تے سوچ رہو ضمیر تے گواہی بیٹھا اے مدر اقبال آندا قاتل کے سال و فرق کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوستا کمر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشک میں جائیں گی شرح تو مغرب میں بھی حشر اچھو اگر گھر لہت و دوبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے مر گزر جیندیا بول سبحان اللہ اچھا ایک اور مثال بھی سمجھا دینا سمجھا چھوڑا ساڑھے وٹے دیسی سان اونے کڑے بڑھایا نے اچھا اینو بڑھایا تھی تو گھٹایا تھی اچھا میل گھٹ دے پین اونے آکیا بھاویں گھٹانا پوے بھاویں بڑھانا پوے کام اگے ہی رکھنا ہے میں محمد دنال ہی چلنا محمد دی امت دے خلاف ہی چلنا ہے ساڑھی کنک تو جو ہندے سان کنا ہندے سان کلندر اقبال فرمان دے سان دے تیری خاک میں ہے شرم تو خیال فرق رو گنا مکر تو جہاں میں نانے شائی پر ہے مہار سنوندے حیدری اقبال آنے ہم فرمانے جو تیری اس خاک کے اندر غیرت دی چنگاری پئی آئی ایمان دی چنگاری پئی آئی پھر بھوکھر دولت دے ڈر نال فکری کر لے اقبال اکوں فرماندا اس واسطے کہ جہاں میں نام شاہی پر ہے مدار قوت آندا حیدر کرار مولا علی والی طاقت دران چلو دی روٹی دے پائی اوئے او شتونگڑے اوئے مارے نکل بند اپنے چلو جن سمتھے لگے جا توجہ نال بولو سبحان اللہ آہو ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں دا بھوک پیر ہے مست ہاتھیاں دا پیر بارے شاہ سچا کیا میرا توجہ نال بول سبحان اللہ اچھا سنو میرے نبی پاک فرمایا مخالفت کی اچھا اوئے طلب جو والے سنا لو ہن جو نبی پاک سرکار جو پسند کیتے آٹے میں جاؤ ہوندے سن گیس بھی نہیں تھی ہوندی جنہ آٹا بریک ہوئے انہی گیس زیادہ ہاں نان ویکھے تے نان ساڈے لاہور وچ تو بتھیرے نے اتھے پتہ نہیں کہاں ویکھنے کی اچھا اے جڑے اندر جاندیاں وی اوکھے باہر آوندیاں وی دوویں پاسے بڑی مشکل درپیش ہوندی اے ہن نا مراد ایمان نال دسے میدہ ہے ایندے وچ ماسا چھان نہیں چھل کوئی نہیں نہیں تے حال ویکھ نری گیس کھا کے ویکھ او دوائی خدا دی نری قبض ہے میں تے اوتا آپ ہی مارنا سودا اونے جدو ہر شے تے اونے ڈک لئی پند تے جدو بند ہوئی تے اوتا گیس ہونی اور اونے ضد ویکھ کی کیتی اے اونے کنک 86 86 فلانا بیچ دیتا ہے کوئی جوران دیتا ہے یہ نبی دی زد ہی ہوندے مخالف توجہ نہیں کسی میری نبی پاک نے فرمایا لا ترفع العصا عن اهلک واخفهم في الله اپنے گھر والے بال بچیاں دے اگے سوٹا قائم رکھ سوٹا دور نہ رکھ کھلوتا رہے بال بچیاں نو ڈر رہے مارن دا نہ میں پھڑے سوٹے تیری کھڑے ہو تے میرے گھر پتی تک پہنچ جاوے آیا سوٹا سامنے رکھ دھارا لے ویکھن سدھے رہے بال بھی سدھے رہے ٹھیک ہے نا جنہ کیونکہ جدو ڈر نکل جاوے نا تو بندہ بگڑ جاوے نہیں بگڑ دا سچی بول بال بگڑ جاوے تا کر کے جڑا بال بگڑ جاوے نا کی آندے نے اوے تو اینوں بڑا لاڈلا کی تکھا ہے اینوں سوچا پھیر کے اگلے کھٹا تک نہیں ہوتا آندے نے اچھا ہن کافر چلدا ہے الٹ اونے ہن سکولاں وچ اے آرڈر جاری کیتا ہے کہ جس ماسٹر دے ہاتھ تے سوٹی ہے تے اتو چیکنگ کرن والا آ گیا تے سوٹی اون دے ہاتھ تے ہے سی کیا میرے کول پہ اشتہار اشتہار میرے کول پہ ہے فرمایا اگلے دن کیا جلال پور بھٹیاں ضلع حافظ آباد دریا چناب دے کنارے تے تے اوتھے مینوں اشتہار دتا گیا بخت والےاں دا او جناب پورا اوتھے چ جی انہاں وکھایا ہویا ہے بھئی اے آ گیا ماشاءاللہ تے دے پولیو دے کتے آ گیا سودا سارا رکھا پے نا کول اچھا اشتہار دیتا ہے اتنے لکھی حدیث کی تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو اتنے حدیث میں تھلے لکھا ہے بچوں سے پیار کرنا چاہیے مارنا نہیں چاہیے لہذا سکول دے اندر کون سارا سکول دے اشتہار بالا نہیں بالکل نہ مارو تو نہ پوتا بکھاؤ یہ اتنے لے جاؤں میں حیران نہیں میں نے جب بچے بندے اتھے دیتا نا میں کہا یار انہاں مطلب ہے کسے نو سمجھاوان واسطے مارنا جڑا ہے بدخل کی ہے نا کہندے ہاں میں کہا یار مڑ اج تو بعد یہ تھانے بند کیوں نہیں کرتے تھانے بند کسے چور نو نہیں مارنا اوتھے اوتھے این گسا چڑھدا ہے کڈو ننگا کی کڈو سوتھن وی نہیں جان دیندے چور تے ہاں میں اکھاں ویکھیا ننگا کر کے کڈو پے کٹ دے ہوندے حالانکہ فرعون وی سزا دیندا سی نا تے ننگا نہیں سی کردا اے تلے فرعون تے وی بدتر جو نبی فرمایا ہے قطر ویکھن والا بھی لانتی ہے تے وکھان والا بھی لانتی ہے لانتی اور سزا دینی ہے تے سزا دے ننگا تو کر دے پر ہوئے تے جتی پشتی پلے کو غیرت ایمان نے نہ ہو تو ماں شرم آوے اے نال اوپر لکھ مار دے لوگ جو یاد کر دے ایمان نہ تذلیل دی اخیر ہے سمت رو ذلیل کرن دی اخیر تیری تذلیل دی اخیر ہو گئی ہے پر ساڈے ضمیر کو نہیں جا سکتا تو بول سوچ رہی ہے ہن ایمان نال دس کافر بم ماردا پھردا ہے تھلے لکھاں مسلمان ماردا ہے ادھر آندا بال نو سوٹا نہ دکھاؤ ادھر بلا کھڈو بم مار کے کچومر کڈ چھڈدا تے سوا بنا دیندا پورے علاقے دی بم مار کے کچومر کڈ چھڈدا تے سوا بنا دیندا پورے علاقے دی کیا بالا خیر کا ہے توجہ نہیں ہوتی تھی یار ہن کتا الٹ پہ چلدا ہے صرف نبی دے محمد کے ساتھ اس کو صد ہے ہن پتہ ہے جڑا نبی انسان واسطے کم دس گیا رحمت جدو سوٹا وکھاوے گا استاد شگرد پھر بھی کینڈے رہ جا جدو سوٹا ہونا نہیں انہوں پتا مار ہے ہی نہیں پھر جو مردی کریں گے شرارتا جو مردی نیوان برائی بھرکاری دوسرا جو مردی کریں گے بھرے آن پر کرن کچھ روکنی بھگرا کو بھائے بھار سکتا نہیں انہوں خطرہ اٹھنے پر بار دے جا رہے انہوں نے فلا پہ سجنا کافر کے خلاف چل دوسرا فرض چلنا تیسرا فرض سمجھاوا بول چا سبحان اللہ ہاں جڑی میری تقریر تو سننا تینو اللہ سونے دی مہربانی نال نام کتاباں وچ لبنی اے تے نہ کسے مولی کرنی تے صرف میرے چشتیاں دا فائدہ میرے میرے بزرگا چشتیاں دا باب فرید دے غلاماں دا فائدہ فائدہ ہاں پاک پتن دے رنگ سالا سب کے جاوا تیسرا فرض تیسری مخالفت کفر دے خلاف کافر دے خلاف بولنا زبان دے نال بولنا اے فرض اللہ دا قران الحمدللہ قبل الخير مغضوب علیہم ولا ضالین اللہ سب غضب والے برادر گمراہ میرا ادب اے الحمد جان نماز دے پڑھ لے رب اگے کھلوتا ہے کافروں دے خلاف بولنا نہیں چاہنے اللہ دی تو ہم جان نہ اور توجہ نہیں ہو تھی اے باہر نہیں جانا باہر نہیں جانا پھر نہ کرو جیڑا نہ مننے مول کٹی تے تے جیڑا مننے بیڑا باہر ہو میں جو قصہ پہ سناواں تے کوئی اکھ جی بات کوڑا پہ بیان کر ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੁੜਾ ਆਖੇ ਤਵਾ ਦਰੀਓ ਕਿਰੀਓ ਕਿਰੀਓ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ ਕੌਣ ਆਖੇ ਰਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫਰ ਆਪੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਲਓ ਤਰਜਮਾ ਦੇਖ ਲਓ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਡੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤਵਾ ਜਰੀ ਫਰਮਾਈ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਜਾਵਾ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾ ਫਰਮਾ ਕੁਫਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال اللہ نبی آئے کافر کے خلاف بولیا بولیا اللہ کا قران بولیا تھا کافر فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه کنواں سپارہ ہے سورت طیبہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو کافر ہیں اہل کتاب ہوں پہلے نمبر پہ نہ رکھ دیں ہاں جی ہاں قرآن ہے پہلے نمبر پہ والمشرکین سکھ ہندو ابو جہل دی برادری تو بعد دوے نمبر کینے فی نار جہنم خالدین فیہا جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اولئک ہم شر البریہ یہ لوگ ساری مخلوق سے بدتر ہیں مخلوق کا کیا ہو مخلوق کا کتا بلا سو ہے بول دس بولے رب بولو بولو بولو بولے نا پورا قرآن کھول جنا کافران کے خلاف بولتا ہوگی کافر مسلمان کے خلاف بولتا بولتا کہ نہیں ہاں اس کا بردانی کہتا ہے مسلمان دہشت کرتا ہے یہ فضادی لوگ ہیں تاں کر کے میرے مولوی نہیں امریکہ برطانیہ دے بچے جنے رہنے تھا رہائش پذیر تھا انہوں نے مونج کوٹ کوٹ کے کڑی ہوں دے ہاں جی کئی آلے اندر تنے پہنے بولیا اللہ فرماتا ہے قرآن وچ کافروں کو کیڑی گل بری لگی ہے مومنوں پہ دی یہ گل بری لگی ہے کہ تساں ایک تے ایمان والے تھے رب نے من دے تے کلا نہ تے دوسرا ہے جڑا کسے کوئی عمل حسن دے کرتے تھے تے کافر معلوم ہوا دو چیزاں دا دشمن ہے چل گیا عمل دا دشمن ہے ایمان دا دشمن ہے ہر تنقمون منا نام نبی اللہ کیا تمہیں یہی برا لگتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں توجہ نہیں فرمائی صرف نام اس کا دہشت گردی ہے حالانکہ ورنہ ایمان نال دہشت گردی جیڑی ہے نا دہشت گردی وہ بندے تے دہشت ہے کون دہشت پھاری اصل ہے بندے تے کوئی دہشت دہشت ایمان نال دسو ایک تھوڑا سا بغیر اصل تے بیٹھے ادھر ایک بندہ اجا اصل لے کے تو اکھے کلے نہ پائے کوئی کی بن سی ایتھے کئی فترا بھری بیٹھے تے پائے گی مصیبت ہوئے ہوئے بڑی بھاری کی سی مولوی نہ ہوندا جل سے چنگا سی اور بندے آپا بیٹھے ایکو رکھ لے بس تیری سارے نے پا گئی تا کر کے پہلو سن پہلو اے بس سمجھانا تے بڑا ضروری ہے پہلو 10 ڈاکو ہوندے سن ایک گھر تے ایک جی اگوں کھنگ پیندا سی تے جُتی چھڈ کے نک جانا اصلا ہوندا سی تلوار والا کیا سوچیا ہن انہاں نوں پتہ سی کہ اٹھ پیا بلا تے اینے بھاویں ایکو سارا لا جانا اچھا ہن ایک ڈاکو ہوے تے 10 جی گھر دے دے تے جنوں کھنگ آندی ہوے نا توڑی سیدھا ایمان دا دس ایندے ہے توڑ دا سر کے دے جوئے اصلے تو جب دے کھوڑا ہوتا ہے داشا کا آسان بندہ توجہ نہیں ہوگی تھی ہے حق تو بندہ کہ دنیا دا اندر اصلہ آرہا سانسا دنیا دے اصلہ کوئی تیلے اصلہ کرتا ہے حق تو بندہ سی دنیا کے اصلہ سر مخرا کے محمد مراک میں تلوار تیر بڑھائے جاندے دنیا تو دس رکھو سی مک جائی سی نبی رکھا بچے اتنے ہی لانتی سانو تعلیم ہو جی دیتی ہے الٹا دہشت گردی فساد سباہی کلام والے اصل نو ترقی آکھن لگ پئے کہ جی نبی اصلا نہ بنا سکے ولی نہ بنا سکے وہ پیچھے رہ گیا سب ہم بڑائی کھڑے اب آگے نکل گیا میں کہ بالکل ٹھیک ہے جو اگے بھی نکلا نا اگے نکلا ہی تباہی کرا آپ کو جو پیچھے رہا دے لے میرے پتر مار دے لے تو جریہ کی تھی اللہ نبی طاقت بکھار پہ آوے تو موٹ مٹی نہیں سکتے تو سارے کافروں نے نہ کر کے رکھ چھوڑے تو تو کی سمجھنا نبی کو بم نہیں پھوڑنا توجہ لگ میں نو قسم اللہ دی دے قبر قدرت تے میری جان ہے آ مستان دا کراچا بادشاہ سی میرے باب فرید دا مرشد خواجہ قطب بختیار کاکی آپ رب ہی سیر کر رہے ہو پھر ملتان چاہتا ہے کب آج چلو پتہ لگا اللہ دا فقیر مرد سے آیا ملتان اندر تے حملہ ہونے لگا تھی کہنے لگا بابا جی مہربانی کرو کہ میں دار چکرو کہ دعا چمانگو آپ نے فرمایا ایک تیر دیتا ایک تیر فرمایا جب دشمن دی فوج آوی نا تے قلعے تو باہر سٹ دیں باب فرید کے مرشد نے تیر دیتا ہے فوج آئی دشمن دی فراؤں کیتا ہے ملتان دے قلعے تو چلو کے ہاتھ کے نائے بابا دین ہے تقدیر دیتا سب لگتا رہے جتنے ہزارہ فوجی ہیں ہر فوجی ایک تقدیر نال دکھنے ہویا انا کا پتہ نہیں انا دی فوج کی نگا سوات نہ ہو رہے یہ بات لگتا سے کہ جنہ دے غلامہ دیئے طاقت ہے ایک تقدیر نال ہزارہ میں دکھنے تکر وہ نبی سرور تے وقتا پھڑ کے نہ تے ایٹم بم بنا دے نا تے بن جانا سی تے مار دے تے سارے مر جانا سی تے تو میں کتے دمنا سی ہندوستان دے اوپر جڑا ذکر نبی دا پکڑنا ہے ہوئے ہوئے برباد کر دم تو برباد تباہ کر دے نبی تباہ کر نہیں آیا نبی سونا جڑی بوٹیاں فصلوں دے وچ چھگنا ہے توجہ نہیں فرمائی میں مثال دینا جو ایک باغ مالک لاوے ایک بندہ آوے آکھے جی میں اس باغ دی خدمت کرنی آکھے جی جناب کیویں کرو گے وہ آکھے جناب میں جڑی بوٹیاں وچوں کٹ کے صاف کر کے چھانٹی کر کے باغ بناواں گا دوسرا آ جاوے آکھے جناب میں بھی جناب دے باغ دی خدمت کرنا چاہنا سانوں بھی موقع دتا جاوے وہ آکھے جی تو کیویں کرنا چاہنا وہ آکھے جی ایک سر اگ لاواں گا دوجے سر تے سار کرا دیاں گا سچی بول باغ دے بارے کیڑا ہے جڑی بوٹی کدے نال آئے پھر تو سارا لا ہاں میرا اللہ دے نبی جی نے وی آئے انہاں جڑی بوٹیاں نوں جہلو دی کڈیاں کڈیاں پھر باغ لگا تے کوئی پھل بابے فرید والے ہلو کوئی بوٹا ہو خاص والے ہلو کوئی اللہ کر لا لو ادھر یہودی آ جائے انہیں آخیا مولا میں سائنس دانا میں بھی خدمت کرنا چاہنا تیرے باغ دی کیڑا باغ میرا آخر تیری دنیا دی بوٹے لگے ہوئے تو لائے نہیں میں خدمت کرنا چاہنا کی آخر میں بم بنایا ایک سر تے مارا گا دوجے سر تے ساڑ کے رکھ دیا گا رب نو کیڑا مارے تھے تھانوں سانوں تے بم مارے تھے نا میں رب دی تاں گل کیتی سانوں کی مارے تھے بھائی بم پکی نہیں ترقی ہر تھان تو ہونی چاہیے کام ہر تھان تو بجنے چاہیے توجہ نال بول سبحان اللہ سجنا کفر دے خلاف کافر دے خلاف بول رہا چوتھی شے کافراں دے لال شریعت دے مطابق لڑنا توجہ نہیں فرمائی تو آکھے گا چشتیہ ایک لفظ وچ اضافہ کر گیا شریعت کے مطابق لڑنا کیڑا مطلب ہے کافراں نال کوئی شریعت دے خلاف لڑنا بھی ہوندا ہے ہاں ہوندا ہے بالکل ہے جویں اج دی تنظیماں کو لشکر طبلہ ہے اے جن نے فسادی ٹولے اٹھ پھر دنی اور سوتے سوتیاں نو مار دتے یا ایک دو بتی انگریز تے مارے مار کے نہ سایا پیچھے 32 لاکھ اپنا کمرہ ہے سبحان اللہ برطانیہ کو ختم کر کے دم لیں گے امریکہ کو تباہ کر کے دم لیں گے ورنہ مرادا ملک دے ملک ساڈے اجڑ آئی ہونا این لاکھ مسلمانوں نو تباہ کر کے دم لیں گے میں تھن موٹی جی مثال دینا ہیڈ پنج نہ جان دے علی پور علی پور اس ہیڈ پنج نہ دے موت ہو گیا حرکت الانصار جہادی تنظیم میں جنہوں فسادی تنظیم آنا وہ بیٹھا اعلان کیتی جائے کشمیری برباد ہو رہے ہیں کشمیری تباہ ہو رہے ہیں کشمیری یہ ہو رہے ہیں آپ سو رہے ہیں آپ کو ادھر کا خیال نہیں ہے اعلان کیا کرے چندہ کٹا کرے میں پہنچ گیا سامنے نہ کھوکھا کھڑا کے سگریٹ پانا کھڑا کے اندر سے نہ انڈیا دے کنجرا دیا فوٹو آنا بہت جا کے دا مول صاحب سلام رکھا میں کہا حضرت جی کی کرا تو ہم نہیں پتا کی ہو رہا ہے مسلمان اندر میں کہا حضرت جی ٹھنڈے تھا نال دسو نے صحیح گل کی بس بس سمولی سر کھان جو گئے تو میں تک کی بلا چلو اسی کھان جو گیا ہوں تسی دسو بھی تسی کی کر رہا ہے جب گل اس طرح اٹھیں دیا پہیان بندے مردے پہن مطلب کشمیری تباہ پہ ہوں دنے تو انہوں خیالے کو نہیں ماشاءاللہ جی بڑی غیرت میں کہ قبلہ میرا مطلب ہے تواڈا منصوبہ ہندوانوں نوں مارن دا جی جی جی میں کہ جی او سامنے کیبن دے اوپر انڈیا دے کنڈرا دی فوٹو ہے کیا او خبر ہے تو پھاڑیے تو ایتھے پھاڑ دے وہ میں کہ او تری دیا وہ پنگی مانا یہ تو گھروں فوٹو نہیں پار سکنا ہے او سے جینے نہ لڑے گا اے فساد دی زیادی نے جدوں اے ہاتھ شمشیر میں کرتا ہے بھروسہ ہر مومن ہاتھ پہ تیغ بھی لگتا ہے سپاہی اللہ اقبال اقبال اقبال بولن تو صدقے جیندیا بولن سبحان اللہ اے صدقے جاواں صدقے اے ہے مسلمان اے ہے دلیر اے ہے جرات والا کافر تے چالا نہ ہر بھائی ہر بھائی ہن ایتھے آیا برطانیہ ایتھے قدم رکھے ہندوستان تجارت دے بہانے آیا تے کہاں کے تھو چٹھی کر کرے ساڈے علاقے دا پہلوان تھی اونوں اندر کنڈاں دا کپتان ਕੰਜਰਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਬੰਨਣਾ ਹਰ ਹਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾ ਲੜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਲੰਗੋਟ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਨਸ ਪਾਣਾ ਪੇੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਿਆ ਪੇੜ ਸਿਰ ਹਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਯਾਰ ਬਣਾ ਵਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਭਾਈ ਬਾਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਜਰਾ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਮਾਨ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਜਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਫਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਣ ਵੀ ਨਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਅਫਸੋਸ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮਾ ਮਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਡੰਗ ਬੜਾ ਖੱਟ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਖੜਾਵਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਹਿੰਗ ਫਟਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਲੈ ਮੈਂ ਘਰ ਚ ਵੜਿਆ ਖੜਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ ਹੱਥਾਂ ਚ ਰੱਖਿਆ ਇੱਧਰ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੜ ਸਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਰਾਕ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਜੰਗਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਥਾਲ ਲੱਗਣੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਹੈਂਗ ਲੱਗੀ ਨਾ ਫਟਕੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀ ਖੇ ਨੇ 56 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕੁੱਪਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਖਣੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੱਛਣ ਲੜੇ بول جا کلے بھی نہیں لڑے نال بختاری بھی کھڑا چھڈی ہاں جی اونوں دتی بوتل ہے کھلوتیاں کئی ہو گئی ہیں کئی کھلو پر کے مینوں آکھن دے جنی کھلوتیاں سن ساری ہو گئی ہویا نہیں سچی بول ایمان نال کئی تھا یار کمال ہے تو گل سمجھ جڑی کرنا ہے میں پوچھ رہا سوا لاکھ نبی وچوں سوا لاکھ صحابہ وچوں اہل بیت وچوں ایک نو تے ثابت کر جو الیکشن لڑیا ہو گیا کلندر اقبال فرماندا فدا اٹھا کر فوج بلا ہے دلیلے نئی تحریر کو اندے ہے جنندے الیکشن لڑی کون سن سدا میں وہ تیری عزت ایمان ہر شخص لگا میں اگلے دن گیا تقریب سے میں نے ایک بندہ چٹ لکھی انہیں آتے جی عیسائی تو مسلمان دی پرچی ایک کے ان خلاف ہو قسم خدا دی شرک پور دے نال میے جڑے شرک پوریے نے انہاں دے گروپ دا بندہ لازم دا وچ وچ کیوں بھائی بولے صاحب ڈیفنس لا رہا اوتھے لازم بنا وچ من چٹ لکھی کہ یہ جناب جڑا ظلم ہویا کھڑا ہے ایک پرچی عیسائی دی تے مسلمان دی کٹھی ہے اخبار تے بھی آ میں نے جو چٹ لکھی نا میں نے اللہ تعالیٰ پھر ذہن ہو جائے دکھا جنہا بنیاد کے پر جانتا ہے او دے فضل و کرم نا میں کہا یارے دس پرچی تے آج کٹھی ہے میں کہا اے دس پرچی آج ایک کو تے ووٹ کدو دا برابر ہے مسلمان دے عیسائی دا میں کہا افسوس چھوڑا تو مسلمان کہ چھوکر برابر برابر تو غصہ نہیں لگ گئی ترکی برابر ہو گئی تو غصہ لگ گئی ایک پاسے چوڑا ہوئے ایک پاسے علامہ اقبال ہوئے بابا فرید ہوئے برابر اے ووٹا سانو دیتا ہے لاکھ دیتا ہے آنت سے نہ ووٹا میں نے وقت دا ایک پاسے بابا فرید ہوئے ایک پاسے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کافر نبیان واقعی سے اسا چکھے ہیں نبی انہوں نے جواب دیں بزن حق ساتھ نالے بھانے پھوڑے ہیں اگر اسلام سے حق پرستی دا سبق زندہ ہے کثرت پرستی کس کو لیا لیا اور پھر ویٹ ساڈی اکھاں وچ مرچا کیویں پائی اور اساں نے کیویں بنے سیاڑے آندے نے او نے ننگے اساں واں ننگے آئے انیاں دے گھر دے انیاں کھلاں گے تھوڑی بار گل اقوام متحدہ وچ ویٹو پاور ہے ویٹو پاور دا کی مطلب ہے یار میں سکون سے نہیں پڑھیا یار تھی پڑھے تو کچھ دسو نا ویٹو پاور کا مطلب کیا ہوتا ہے ریجیکٹ کرنے کی طاقت انکار کی طاقت کی مطلب کہ پانچ ملک ایسے ہیں 160 ملک دے وچوں 155 ایک پاسے ہوں وہ کسے گل دے حق تے ووٹ دیں ایک پاس کلا امریکہ برطانیہ چین فرانس پنجواں جڑا ہے وہ ہو جاوے منی چڑی کندی ایتھے جمہوریت اکثر ملک آکھ دے رہے عراق تے حملہ نہ ہو آکھ دے رہے کلے امریکہ آکھے مکر نہ برطانیہ آکھے مکر نہ ٹھیک ہے ہو گیا تو لکھ لاندہ ساڑھے تے تو ساڑھے زندگی ملا ساڑھے تے آگے الیکشن ڈیڑھ کھلا آرکے چھوٹے چھوٹے ظالم اپنی بربادی کری بیٹھا گیا تباہی کری بیٹھے کافر بیٹھے ہو چانو میں اتنے تک اس جمہوریت نال اتنے تک لے جاؤں گا جو تساں ساری دنیا دے مسلمان ایک پاسے ہو سے مکلا ہے ایک پاسے ہوگا میں اپنی منا مانگا بھالی نے بھالی کو قدر نہیں ایک مالا کھا تیرے دلی تیرے دلی ریز ایمان آسا آزادی مستی نشی لڑا سے جو یورپ جو ہم لے ہیں میاں نجار بھی چھلے گئے سارا نہایت سے وہاں یورپ کے بندے سانو یورپ کے بندے نہیں تھے ہی دن محمد مصطفیٰ کے بندے پہی دن کیا کاک سبحان ہاں ایمان تے محترمہ تے محترم تے جننے بڑے کھڑی جنہ دی توہین فرد تھی تے تعظیم حرام سی اے الیکشن دی حالت تے محترم ہے قسم وعدہ لا شریک دی نبی دی شریعت اندر مسلمان کسے بے حیا تو محترم اونے محترم اکھے تے بیوی نو اکھے بڑی شرم و حیا دا پتہ ہو رہا ہے پابندی بولنا امریکہ برطانیہ کے خلاف تو خصوصا نہیں بول سکتے تعلیم سے مواد کا ملے سکول تے ہے یہودیت حق تاری کھڑا رہا دینی مدرسیاں دیا نصابہ نصابی کتاباں یعنی قرآن حدیث انہاں کے ان دن سے مواد یہودیت عیسائیت کی مخالفت جو ہے نا آیا بیان آیا جہاد بھی آیا تھا ہے بابو سلمان تو سیدھے جاگتے جلال توجہ رہا ہے ہاں ہاں بھائی مان جاؤ دا کیا افسوس ہے ایسا مرے نہیں اب میری تقریر تھی ضلع میاں والی تقریر تھی چند دن بعد ہونی تھی کندیاں جانی میاں والی ضلع ضلع کندیاں کندیاں تقریر تھی قریشی صاحب اوتھے کرامن والے سن اوتھے محفل نعت پڑھ کرائیو شراب پی شرابی سی شراب پی کے وچ آیا نعت تو پہلو پیسے سٹا رہا پیسے سٹا رہا ہن ہوئے تے نشے پیسے سٹا رہا ریوالور کڈیا دیکھ بندہ مار ادھرو پیسے سٹے ادھر بندہ مار محفل نعت دی ماننا اچھا ہن اوتھے جلسے بند کی اذانا بند نے جلسے قتل ہو گیا الیکشن میں کنے قتل ہو گیا کیوں یہ کربلا کے شہید بول تو صحیح یار مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود مریا کھڑ شاید نو نو دس دس بندے لگتے نے دشمنیاں کو پک گئیاں نے ضلع مظفرگڑھ جتوئی دے علاقے وچ ایک پاسے کالا برادری ایک پاسے کچار برادری سی کچار والے جتنے نے انہاں خوشی منائی ہے انہاں دے رنا دے نال لا لا کے بےزتی کیتی ہے اگوں انہاں اپنے رنا نو آکھیا تو سڈائی والا کمرہ دے نال نکھریا جے نہیں جانا ہن ہن کی آکھیا تو او نام راج دے کچار نے انہاں دے جڑا ٹکر پانی تعلق ہر شے بند کیتی کھڑے نے ایمان نال دس کیا محمد اتوں گورنمنٹ بیان کی دیتا ہے گورنمنٹ انہوں نے بیان دیتا ہے الحمدللہ الیکشن پورا منتری کے شہید آیا اچھا سینکڑا ہزارہ الیکشن کے مرنے پورا مرنے تو مولی نے بول پھر ایک مرے ایک مرے دہشت گردی ہو گئی جلسے بند مخیبہ مخیبہ قوم آتی ہے نماز اسی نماز پڑھنے جانتے ہیں بولتے ہیں نماز پڑھنے جانتے ہیں نماز پڑھنے معلوم ہوا یہ لانسی دین دے دشمن نے بہانہ لگتے ہیں کسی پاسوں دین دی گل بند کرنے کا بہانہ لگ جائے ورنہ یہاں کتلوں کا درد نہیں جمہوریت نظام کافر کا ہے خلافت نظام محمد عربی کے صحابہ کا خلافت اور جمہوریت میں زمین آسمان کا فرق خلافت میں چننے والے خاص ہوتے ہیں جمہوریت میں چننے والے عام ہوتے ہیں کوٹھے دی کنجری بھی بادشاہ چن دی توجہ نہیں کی تھی یار اور خلافت میں خلیفہ خدا کا نام ہوتا ہے اپنی مرضی نہیں کر سکتا اور جمہوری اپنے حاکم شیطان کا نام ہوتا ہے تو اکمال اندر جمہور کے دین سال بعد اس کا سکتا ہے باقی نہیں میری ضرورت کا حفلہ توجہ نہیں فرمائی ہے نا جہلن سے نہیں پتہ نہیں خلافت اور جمہوریت ہے شرط رکھیے کہ جی قرآن والا نہ اہل حدیث والا نہ اہل قرآن حدیث میں جتنا مرضی امام احمد رضا جتنا عالم ہو وہ نا اہل ایم اے دے ایم اے کرے گا بی اے کرے گا پھر اہل ایم اے سکھ کرے اہل چوڑا کرے اہل ہندو کرے اہل قرآن حدیث اللہ دا باب فرید ورگا نا اہل بچائی کی بیٹھے ہیں بچائی کی بیٹھے ہیں انہاں مولی نو اہل نا اہل نہیں آکھیا کافر نبی دے قرآن حدیث اللہ تو اینی گل جا کے سکھ اگے کر سکھو تو اڈی گرنٹ نا اہل تے جے سکھ تو واپس زندہ آ جاوے نا تے میری ہن وڈ چھڑ جے میں ماننا ہوں نا تے کدی روڑی دے اوتے گرنٹ دے کاغذ تے رول دے نہیں ویکھے کدی وعد دے کاغذ رول دے نہیں ویکھے محمد دا قرآن ہوندا اخباراں دے اوتے اشتہاراں دے اوتے اے رولدا پھردا جب مخلوق خدا تو سچ آندے نے جدوں چنگیز دی جنگ ہو رہی تھی نا مسلمانوں دے نال اوتھلے فرشتے آکھ شیخ ابو شجاع کرمانی فرماندے نے اوتھلے فرشتے آکھ رہے تھے میں فرشتیاں تو سنیا ایو حل کافر اقتل الفاجر او کافرو بدکاراں نو قتل کرو فرشتے آکھ رہے میں نو آکھن دے قسم خدا دی نمر کفرا بادشاہ والے کی لڑن جوگے نہیں تو میں اپنے آپ نو بدلوں رب انہاں دے پتھر چک دے جنیوں کی کما تکونو جو اللہ علیہ اساں برے بنے ہاں تے ساڈے وچ سارا کچھ نکلیا اساں جدوں اکس سبحان اللہ اقبال آندا وا جلیا رب اکس جواب تے دیندا ہی او آندا مرے تو میں نے چھڈ گیا میں تے چھڈن والا نہیں تو چھڈے میں چھڈ دتا تو ساڈے نال جڑو اپا پھر مہربانی نال نبی دے یار آ گیا تو نہ کریا فضا اے پتر پیدا کر فرشتے نبی دی غیرت دی گل سنا جڑے دین دے کھا تے سبحان اللہ جدو آیت اتری اننا یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اینو آیت تطہیر آکھدے نے جدو آیت کا پتری میرے پاک نبی سرور نے حضرت حسن حسین مولا علی سیدہ خاتون جنت نے بلایا بلا کے اپنی چادر مبارک پھیلائی تھلے کملی والے نے انہاں نوں چھپایا فرمایا اللهم حول اهل بیتی و خاصتی اے اللہ میرے اہل بیت نے تے میرے خاص نے نبی ادا اے گل کیتی ہے توجہ فرما نبی پاک دی گھر والی ساڈی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نال کھڑی ہے او عرض کردیاں نے یا رسول اللہ میں نے اہل بیت تو آ گئی حضور نے فرمایا بلا انشاءاللہ فرمایا تو ہی ہے ہاں کیوں نہیں تو ہی ہے اور پاک نبی زبان مبارک نال جواب دیتا توجہ فرما اسیا جلدی دی کتاب میرے کول ساری شکل شکل محمد فرمایا فاطر دی سال پرانی کتاب ہے مستدر خاتم حدیث کی کتاب ہے اندر یہ تن کیا نے نبی نے جواب دیتا ہے او جو اما ام نے فرمایا ساڈی ماں چادر چھک کے تھلے اون لگی ہے نبی پاک نے چادر ہتھاں نوں مارک تے کھول لئی ہن جہل بندہ سمجھیا سمجھیا سمجھیا عقل ماریا سمجھیا انہاں آکھیا نبی پاک کھول سی نبی اہل بیت تو باہر کھڑے اپنی گھر والیاں نوں تھلے آکھیا جلیا اگر نبی کرنا چاہندا سی پھر زبان نال توڑ داخل فرمایا وے ہن راز میں دسنا دس تھوڑا کتاب دا نام الفتح الربانی الفتح الربانی مسند امام احمد شیبانی دی شرح 14 جلد دے اندر نام دی کول عربی دے اندر اس وچ لکھیا ہوئے ہے پاک نبی نے اس واسطے چادر کھولی سی کہ چادر دے تھلے مولا علی کھڑے تھے میرے پاک نبی سرکار دی غیرت گوارا نہیں کیتی علی غیر محرم ہے میری گھر والی علی دے نال کھلو جاوے اوے اچھا سبحان اللہ گل کر اوے ایمان نال دس علی دے پاک ہون شک ہے کوئی خواہش گندی پلیت خیال اوتھے ہو سکدا ہے سیدہ ساڈی ماں پاک ہے کوئی ہو سکدا ہے اوتھے نہیں تے نبی ایڈے پاکاں نوں کٹھے نہیں کھلون دتا تے اج میں پوچھنا کافر جو آکھیا کیڑی تھاں تے کٹھیاں نہیں نہیں سوچیا سن بربادی کی سیانے آندے نے کان چلے نا کان چلے کبوتر دے پچھو تے دانے کھا تے جے کبوتر چلے کان دے پچھو پہلو کافر چل دے سن ساڈے پیچھے اساں چل دے سن محمد عربی دے پیچھے تے انہاں نام مرادن وچانے نصیب ہو جاندے سن رحمت ہن اساں ٹر پیا تعلیم جو انہاں دی ٹوری کافر دے پچھو پیا ہن او گند دے سی سن غیرت جاتی ہے سید دادیاں رو گئے پھر فلمی کنجر بنے تھے بزرگ فرماندے ہیں جو سید کے گھر کی پردہ نہ ہو تو میرا سید سید کا نبی تے وراثت غیرت دی بن گئی ہے پر سوچا کہ سبحان اللہ یہ تے نبی دی گل سنائی ہے ہن پاک علی دی سنا اللہ میرا پاک علی مشکل کو ساتھ فرما دے لے الا تغارونا الا تستحيونا یتو واحد کمزو جگ ہوں بین الرجال تنور الہ مگر ورونا الہ فرماتا ہے حیا غیر بیان دی خیر اور قبر اپنے رب دے مدد دے سامنے کھڑے جے او غیر مکن ویکھ لے غیر مکن نو ویکھ لے مانو میرا خدا نہیں تے غیر بنا دوسری روایت ہے علم جب لوگ نہیں ان النساء کو نساء حمل الغلوجا الا سواق لا تغارونا من لم يغر فلا خير طلبا میں خبر کون سی تواڈی اور تو بازار جاتے ہیں غیر مرد کے جسم والوں کا جسم لگدا ہے وہ غیرت نہیں ہوندی جڑا غیرت نہیں رکھدا فرمایا اس ماں کا بھی خیر نہیں خیر نہیں توجہ نہیں کرتا اندازہ لگا خوش بیان دیا ایک آسان میں کامیاب ہو گیا میں افغانستان دیا اور سندھ برک کے ہمیشہ ہلا دیتا معلوم ہویا کتا ساڈی عزت دے اچھا تے او تے دشمن ہے تے ہن میں پوچھنا ہے اپنے دشمن کیوں بن گئے او تے خیر سی سانو انہاں دا دکھ نہیں او دشمن سی دشمن دشمنی کردا ہی ہے پر میں سمجھ نہیں آئی جی سکول والے تے اپنے سن اے کیوں آندے نے پر بلا معلوم ہویا نسل خوش نہیں تا کر کے بولی غلطی ہو گئی مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں بندے دے تین دشمن بندے دے ایک بندے دا اپنا دشمن دوسرا بندے دے یار دا دشمن تیسرا بندے دے دشمن دا یار ہے اے سیانیاں گلاں نہ کرے بندے دا میرا دشمن بھی میرا دشمن ہے میرے یار دا دشمن بھی میرا دشمن ہے تے میرے دشمن دا یار سکول لاہور کو کام دے سکول دا جرم ہے کہ کافر دا یار بن آپ یار نہ سر سید جڑا سی سر خبر جنوں میں انہاں کہے سن کہ بالی میرے کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کافر کے دوست ہو تو سکول نے کتاب جارے جارے جڑا کافر دا دوست ہو تو مسلمان دا دشمن توجہ نہیں ہوگی تھی سجنا کفر دی مخالفت شرط اعظم ہے او گواہی بیٹھے ہیں عشق دی نکی گل کرا اسا ایمان مرو جی شرط اعظم ہے ایمان علی تے گل دعا کر پن کا مدینہ دے تاجدار دا اللہ سونا مسلماناں نوں صرف تے صرف سوچ کا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میرے سسٹم پیاں نو نو موضوعات نے چھوڑ تو سب معاشی کو پھر تھام لو مل کے سب دامن مصطفیٰ پھر پڑو رب کی رحمت لا مصطفیٰ کفار تو ہر بار فرما اللہ سانو ایمان نہ لے جائیں کتنے بڑے نے شر بڑے نے ڈاکو بڑے نے مولا ایمان بچا لے ساڈا صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد و علی و اصحاب اجمعین سارے راہ دے وچ فرما محمد او چھڑی مٹھا مٹھا او تم بولی یارا سجن مسلمان اگے اے تیرے تے کوئی او لوہا تینوں تے پھر نبی سرور فرمایا خیر الجہاد کلمت حق عند سلطان جابر بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے جڑا پھر حق نہیں آ سکتا وہ لڑ بھی نہیں سکتا توجہ نہیں ہوتی یار اور زبان نہیں چلا سکتا تلوار کتھوں چلاوے گا تو بڑی بھاری ہے زبان چلاوے ظالم بادشاہ نو کلمہ حق آکھے وڈ چھوڑے مار چھوڑے تو پھر مقام کی ملتا ہے میرے نبی فرمایا سید الشہداء میرا چاچا حمزہ ہے یا اس حق سے سید الشہداء جڑا بادشاہ جابر نو حق آکھے بادشاہ قتل کر دے وے اونوں فرمایا سید الشہداء توجہ نہیں فرمائی میں کہو بری مانو تسی تے اپنے نو سپاہی نو حق نہیں آکھ سکدے لتا گنتی کر دیا نے سپاہی روپئے حال دیکھو ہم لڑیں گے نہیں لڑ سکتے ارے اپنے اندر جرت پیدا کر حق آکھن اپنے سامنے حق پھر جب حق آکھے گا پھر تینو ادھر لڑ دی لوڑ باہر کی پہلو اپنے جان چھڈن گے تے جا حق آخو تو ساری پنڈا شہر دیا مسیحت والے کمیٹی والے امریکہ کی لڑنا دسو دسو مولی کو دل کی گل چکر کو پردے کی گل چکر کو ٹی وی کے خلاف چکر کوئی غیرت دی گل چکر کوئی سود دے خلاف چ بولے کوئی رشوت دے خلاف چ بولے چوری دے خلاف چ بولے کسے برائی دے بول صاحب بندوبست کر کیوں بھائی تیری کھوتی کھول لئی بندوبست کر کے نہیں شاید رات کر کے وجہ کی ایویں ہے ایمان نال میں موٹی دی مثال دینا تھانے دے نال مسجد ہوندی ہے کہ نہیں تھانے نال مسجد ہوندی ہے اچھا تے تھانے والا امام چا کے آج جڑا کفر دا قانون کیا ہے سردار صاحب تیرے سامنے حرام ہے کفر لالا تلیری کڈے نو کی بنے گا تے پڑا کدھر جانا نہ کدھر لڑنا کدھر بنے لا جا بربادی کر ماری ہے نام مراد ایجنسیاں دے ہتھوں میں استعمال ہونے والے مجاہد مجاہد وہ ہے حق فاروق اعظم جیسا ہو اعلان کرو نبی پاک سرکار کی شریعت کے مطابق جہاد کرنے کا اب جو لڑے گا وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا یا مر جائے گا رب پوچھے گا جنت لے لے یہ کوئی اور چاہیے نہیں عرض کرے گا رب پھر بیٹھا اللہ واپس بھیج جو صاحب تیرے نام تک کبھی چل کے آیا کہیں جنت کہیں تک نہیں توجہ نہیں فرمائی ترا بول چا سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں قسم خدا دی ساڈا خواجہ فرید فرماندا سناوا سناوا فرقی تھوڑی جی چس لاوا کیونکہ میری مادری زبان تو فرقی ادھر جا کے میں ڈوڈر کان بن گیا ہوں میرے ہاتھ سے مسئلہ بن گیا میرے کو تقریر فرقی نہیں ہوتی خواجہ فرید فرماندا قسم خدا قسم نبی قسم خدا قسم نبی لکھ لکھ خون ہزار سو سو شمشیر یا اللہ میرے واپس جنت چٹ لے میں تو اتنے سوا دوا جہاں جنت نہیں پہ لبا لکھ لکھ کشمش نہیں گمے واہ دراک آدھے نا دراک آدھا یار چوٹ مارے نا بے شک ضرب حبیب زبیب یار کی چوٹ سانو کشمش کو مٹھی لگتی سجنا جہاد کے آخر جو جہاد آخر جاتا ہے پورا پورا کافر بھی جہاد کرتا ہے کافر بھی لڑتا ہے کافر لڑتا ہے شیطان کے لیے اپنی حکومت پھیلانے کے لیے مومن لڑتا ہے رحمان کے لیے اور دین پھیلانے کے لیے وہ زیر زمین بھی لڑتا ہے سفر زمین بھی لڑتا ہے تھلے بھی لڑتا ہے تو اتو خفیہ بھی لڑتا ہے خموش بھی لڑتا ہے ہر طرح نہ لڑتا ہے نہ مراد گرم جنگ بھی لڑتا ہے سرد جنگ بھی لڑتا ہے نظریاتی جنگ بھی لڑتا ہے ہتھیار کی جنگ بھی لڑتا ہے تاکہ میرا کفر پھیلے برائی پھیلے وہ بھی بنیاد پرست ہوتا ہے انتہا پسند ہوتا ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ کافر بنیاد پرست انتہا پسند ہوتا ہے کہ برائی پھیلانے اور نیکی روکنے میں انتہائی قدم اٹھاتا ہے مومن یہ ہوتا ہے کہ برائی روکنے اور نیکی پھیلانے میں اپنی قدم اٹھاتا ہے اس وجہ سے جو بھی انتہا پسند ہے وہ بھی اچھا ہوں کن مخالفت ہو گئی فرد ساڈے چار بولو پہلی مخالفت دل عداوت دوسرا کافروں کے خلاف چلنا تیجا بولنا چوتھا لڑنا شریعت کا جب جہاد آ رہا فرمائی جیڑا یہاں ایک نو پسند نہ کرے وہ کافر مرتد دے دائرہ اسلام تو خارج مومن نہیں ٹھیک ہے کیوں جو شرط آدم وڈی ہے وضو نہ ہوئے نماز نہیں ہوئے گی اے نہ ہوئے تو ایمان سجنا گل سمیت سے آپ پاس لے آتی ساڈے وچ انہاں وچوں کوئی مخالفت نہیں الٹا انہاں مخالفتاں دے نال مخالفت پائے گئے یہود و نصارا نال تے الفت تے محبت پکی انگریزاں پوری ہوگ پی کر کے ساڈا جی کرتا ہے چلو کسی نہ کسی پاس گورے ویخ لو ہاں جی ایمان عمر سلطان بہت شیر پہلے وہ سنا پھر بعد اپنا پچر مائل لائیے پھر وہ سنا سلطان تے فرماندا اے کل میرا او چشمہ ہوئے تنا مرشد ویخنا رجا مینار پاکستان لاہور دیکھا جی اوتھے دیکھا گورا آیا پھر اوئے ہوئے ہوئے ہوئے تے ساڈی قوم تباہ تباہ سن کوئی ادھر آوے تے جن انگلش نہ آوے ہو جائے کافر سوچتا ہونا ہے میرے ایڈے عاشق مولوی نو ویکھنا گوارا نہیں ویکھنا گوارا ہے سچی بولی ہوئی کیوں اے نال کنڈ لگے کیوں جو سانو دین جو پسند نہیں آیا اگر سانو ایماندار مولوی میری گل سمجھ اگر مولوی دی برائی دی وجہ نال سانو مولوی تو نفرت ہے تے سچی بول انگریز وچ برائی زیادہ یا مولوی قسمیا بول مولوی کدی برائی دی دعوت نہیں دے گا تے انگریز تے دعوت نہیں دیندا تے تھڈو ماں نال بدکاری ماں تک استعمال کردا ہے جانور کتے سور ہر شے کھاندا ہے او قسم خدا دی جنہاں نو رب آکھو جو ساری مخلوق نو بد تے انہاں دے وچ کیڑی برائی نہیں ہوے گی کیڑی نہیں ہونی تے ہن مولوی دے وچ تے دا برائیاں تے دے وچ ہے 100% برائی او چنگا کیوں لگدا معلوم ہویا سن مولوی دی برائی تو نفرت نہیں اصل نیکی تو نفرت ہوئی توجہ نہیں کیتی یار یار میں مثال دینا میں مثال دینا ایک بندہ ایتھے بیٹھا ہے آ سنگی بیٹھا ہے اس سنگی دے کول ایک پیالہ گند دا ہے ایک پیالہ عطر خوشبو دا ہے ایک ایتھے بیٹھا ہے اون دے کول دوویں پیالے گند دے میں اونا میں او جڑا عطر رکھی بیٹھا ہے تے گند دا پیالہ میں نا یار تیرے تو مینوں بڑی بو پئی ہو اونوں چھڈنا تے جندے کول میرا گند ہے نا اون دے کول آ کے بیٹھ جاندا ایمان نال دس ہن مینوں گند تو نفرت ہوئی یا خوشبو تو جے گند تو نفرت ہوے تے جندے کول دوویں پیالے گند دے نے میں اون دے نال کیوں بیٹھا ہاں خراب کرو میں تھوڑے بڑا کالا پر کی پتا میں کتنا قیمتی وقت کٹ کے کھلوتا ہوں میں صرف تھوڑا درد لے کر میں پانچ سات سورا سنا پانچ سات سورا سنا دس ہزار روپیہ انہوں نے رکھے تھے قسم خدا نہیں کر کے رہا پوچھ میں کنے پیسے مکائے ایتھے کھسرے آئے نے تے لاکھ لاکھ روپیہ لے گئے محفل نعت لے گئے کہ نہیں تو ہور کی حسان بن ثابت آیا سی قوم اگوں راگ دی عاشق نعت دی نہیں راگ دی عاشق اگر نبی دی نعت دے عاشق ہوندے تے نبی دی نعت اس طرح دی سورا لگا پڑے تے نعت دے ہوئیے تے روپیہ کٹ جاندا توجہ نہیں کیتی اوتھے لاکھ روپیہ تے جاندا 20000 روپیہ جاندا حضرت حسان بن ثابت نبی پاک دی کچہری وچ کدی سر نال نعت نہیں پڑھدا اک نعت پڑھنا تے گانا کوئی مائی دلال ثابت کرے حسان کدی نعت گائی مگر نعت کوئی مائی دلال ثابت کرے حضرت حسان بن ثابت نے نبی کے سامنے نعت گائی ہو سورت پڑھی ہوے میں زبان کٹا دینا انہیں پڑھی ہے بغیر سر تو تے بغیر سر تو تے اج حسان بن ثابت آ جاندا تے قسم خدا دی ایک روپیہ نہیں دینا دینا سی اوئے حضرت حسان نو نہیں دینا جڑا اج لاکھ روپیہ دتی کھڑے ہوا اس والے نو 20000 40000 دتی کھڑے روفی نو ایک روپیہ نہیں دینا معلوم ہویا منافق راگ دا عاشق مصطفی دی نعت دا دیوانہ اور سارے حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھ کے کبھی نہیں آخیا 20,000 طرف یا رسول اللہ آخیا تے لانتی آدھے کہ نہیں انہوں نے آخو نبی بھی نال سناؤ مفت سنا سنا گا کیسا عاشق ہے جڑا اپنے معشوق دی تعریف مفت نہیں کردا اے بےمان لانتی گلو کھا رہی نہ کھا لے وقت سب خدا دی بلا ہوت سچی رکھ لے عاشق ہے اگو کوئی سنے نہ سنے اوتے زور نال یار دی گل سنا دے اگلا آنکھے عاشق نہیں میرا محمد عربی عاشق رب دا طواف دے میدان وچ سنن والے پتھر مار دے نبی مولا بڑا نہ پھڑدا بولتا سبحان اللہ سنن والے پتھر مار دے بان نبی پھر ہو جا لوگ آخر آو نا سنا 20,000 دو گے فیس حرام نات نبی دی فیس لینا حرام منگنا حرام امام اہل سنت فاضل بریلوی کا فتوا ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 کھول کے آپ فرماتے ہیں نات خان جڑا فیس مقابل لوے فیس جن اجرت آخر لیکن نظر آنا کوئی اگر دے چھتے تو دی مردی فیس بھی انہیں لینے انہیں دینے لے نا دیمن تو بیٹھے ہیں نہیں جان دے اے فیس ہے آپ فرماتے ہیں جنہیں لئیے ان دے تو کھانا حرام ہے جن دے کو لئی سو ان واپس کرے جو مر گیا ان دی اولاد رو دے ان دے رشتہ دارا واپس رو دے آپ نے کھا سکتا ایمان نال دسوئے شراب جو بندہ پیندا ہوئے شراب بھی شراب پی رہا ہوئے تو اندھی محفل جانا چاہیے کہ انہوں کٹنا چاہیے کہ جڑا فیس مکا کے آئے کھڑا ہے تو شراب آنگو حرام کم کی تکڑا ہے وہ حرام کی تکڑا ہے تو گیا بھائی کیا رہا ہے سواب لبنے کیا داب لبنے توجہ نہیں ہوگی تھی میرے کو دیں یہ کھڑیاں گلے ہیں اگر کوئی ہے مائی دلال تو چل پٹ کے بخا دے میں مرید بن جاؤں ایمان نہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ ہے مسجد ہونا تہذیب کا فرزند اپنے ہے خفا مجھ سے بے گانے بنا خوش میں زہر الہل کو کبھی کہہ نہ سکا کم کم کلندر بھی ہوئی ہو گیا وہاں اقبال آتا ہوں میرے نال اپنے نہیں مر رسول پھر زہر باہر رکھ رہے ہیں توجہ نہیں فرمائی پر ہزار خوف ہو لیکن زباں دل کی رفیق ہزار خوف ہو لیکن زباں دل کی رفیق وہی رہا ہے اگل سے کلندروں کا طریق بول چل سبحان اللہ پر سجدہ تو جو فرما ہوں پہلی شاید کفر کافر نفرت والی مکا بیٹھے آؤ تعلیم جو انہوں کی تعریف انہوں کی ذکر خیر بھی انہوں نے سارا کچھ انہوں کا دل چھپ آ گئی محبت پا گئی ملفت پا گئی مان لی پہلی شادی چلائی دیکھا دوسرا بھی خلاف چلنے بھی پایا نبی پاک میں کپڑے ساری کھڑا تھے آپ پینٹ ہاتھوں سلائی کھڑے داڑی بھی منائی بیٹھے خلاف چل دے خلاف نہیں چل دے بول بولو ہوں نہ بولیا جی تو آج چشتیا ہوں داڑی تو اتلا کام ترقی ہو گئی ہے داڑی بھی نال موچھ بھی نال دوویں دو ویلے جی موتر وی نہیں ہوتی ہاں جی بھائی ادھر بلوری سٹو تھڑ کی جائے مزہ آ لے کوئی اڑن کی تھان ہوئے بال نو چھڈو نا نکے بال نو تو کیوں ایتھے وج جاوے کہ اما ہے پتہ ہی نہ لگے کوئی فرق رہا ہوے تے بال اب میں نو ایتھے آ کے بول صاحب ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਲ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਫਰ ਜੋ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਕੱਟ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਖੂਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਚਾਹੀਦਾ میں اگلے دن بس میرے کو رہا نہ گیا بس گیا ٹھوکر نے آگے اتر لگا میرے سامنے دو منڈے اترے پینٹا کتیاں دوائی خدا پیلا نہ بڑے ایڈے اوکھے چھڈ گلاں دے جدوں اترے میرے کو رہا انہاں دے منہ دے اوتے ادھروں وی مونی پھراں ادھروں وی مونی ایتھے نہ ٹھوڈی دے اوتے کیڑی کٹ اوناں دے فرنچ کٹ اچھا او ایتھے اک نہ جویں مکھیاں نہیں بیٹھی ہوندیاں میرے کو رہا نہ گیا حضرت صاحب میں انہاں نپ لیا میں کہ پتر تساں پینٹ تے پریشان تے بڑے ہو رہے بہت پریشان ہو جاؤ نہیں جی اپنی اپنی پسند ہے میں نے کہا اپنی اپنی پسند ہے میں کہ یار کوئی انہیں دے سوڑے تے کھوتے تے گل پاویں وہ بھی پریشان ہوے گا تینوں چنگی گل پسند آئی کھڑی میں کہ پتر اپنی اپنی پسند ہے میں کہ تینوں پسند یہودی آیا ہے جڑا ماں نال زنا کردا ہے اون دی تے ایتھے ٹھوڈی دے اوپر ویکھ تے پھر بوٹا جو کیڑا گھوڑا پہ لگدا ہے ایتھوں منی کنا ایتھوں تے انج لگدا ہے کہ کیڑیاں چمڑیاں پیاں نے تیری ٹھوڈی نو سید لمبے آ جڑا کلمہ پڑھنا ہے مردود ہے اونوں پسند نہیں کی پئی گل تے واقعی اپنی اپنی پسند دی ہے پر بے ایمان کلا فتا پھر پسند کردا ہے مومن محمد انج موافقت ہو رہی ہے ہر کم میں ہر کم انہیں سر تو لایا تھا لا چکے پیروں میں جتی پانے دو ہزار انگریز پائی کہ نہیں دو ہزار کا جوگر گرمیاں دے وچ بھی پائی پھر پاندے جراباں پاندے تے کیدی ریس ہو رہی ہے اچھا ہن میں پوچھنا پیر قیمتی نے یا سر نہیں پیر وڈے جان تے بندہ جیندا رہندا ہے سر وڈے جان اچھا پیر کئی بندے نے پھرے ہوندے نے ہوندے نے جے سر پھر جاوے مول فوجی بن جاندے توجہ نہیں ہو کیتی میری سر پھر جاوے تے بندہ فوجی ہو یار ہس پیر تسی اپ نہیں آندے فوجی بڑے سر پھرے ہوندے نے اور میں پوچھ رہا سر ہے قیمتی تے پیراں وچ جوگر ہون 2000 دے تے گرمیاں وچ جراباں تے قیمتی ننگا ہے او بھاں پھر دا پھر جاوے جتھے مرضی پھر جاوے جھلیا کافر کیوں کہ الٹ چلدا ہے اوندی عقل ماری ہے انہیں پیر بھی حفاظت کی تھی میرے محمد نے سر مبارک بھی حفاظت کی تھی نبی نو بچائے سر مبارک پہ پگ رکھی ہے سوا لکھ نبی پگ رکھی ہے ایک نبی نہیں بلکہ میں نو آکھن دے رب فرشتے دے بھیجے نہ جنگ جنگ تے جنگ بغیر جنہ فرشتے آنے انہاں دی نشانی ایسی ایسی نیا پنگا بنی ہو معلوم ہویا اے ہوئی شاید لکاں والی ہے جنوں کھڑ کھول دے اکل یہودی الٹ چلدا ہے انہیں مار چھڈیا اکل نہیں رہندی ایمان معلوم ہویا اساں جڑی دوسری مخالفت سے چلن والی اوہی مخالفت ایمان تیرا دل لا کے ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਿਹਨ ਬਦਲਦੀ ਅਕਬਰ ਅਲਾਬਾਦੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸੈਯਦ ਅਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਲਾਬਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਕੁਚਲ ਦੋ مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں مغربی اس کی طبیعت ہی بدل دیتے ہیں. یعنی وہ منہ کیوں مشرقی ہوتا ہے طاقت والا دلیر جرات والا بندہ دشمن کو مارتا ہے. جہاں بزدل ہوگا نا وہ چال چلتا ہے لومڑی آنے تو لومڑی شیر نو منہ کر مار دی. منافق بڑا بڑا کے اپنے رلا کے مسلمانوں پہ حملے کر رہی قسم خدا دی کر کے جرت سی تو صلاح امریکہ سپر پاور کہنے والے تو دنیا کے بدترین بے وقوف سپر پاور کب ہے 70,000 ملکوں کو کٹھے رلا کے ایک ایڈے سارے ملک سے پی جائیں انو آنکھ چویا کلا کلا دسے کسے مسلمان تے پھر تن دسے مسلمان تے یار آنکھ چا سبحان اللہ تہاڈیاں ناسا سیک دتیاں سلسلہ الدین ایوبی نے اگوں رہ جو اگوں ہی کوئی نہیں تو منافق بن کے ساڈی اگوں تا منافق انہاں نال نے اپنے تو میرے نبی دعا منگیے میرے نبی دعا منگیے یا اللہ میری امت تے کافر مسلط نہ کر یا اللہ میری امت نے دشمن مسلط نہ کر میرے نبی کی دعا ہمیشہ کا قبول ہے کافر کبھی کلا نبی کی امت میں مسلط نہیں ہو سکتا جنہ پر منافق نہیں رہیں گے امت نبی کے مریض کے منافق تحت سبا ہوں گے جو مسلط کافر کا پتہ توجہ نال بول سبحان اللہ سو سو بندہ اکٹھا کرنا سو سو حکومت اکٹھیاں کرنی پھر اصلے تو خالی کرنا اصلے تو خالی کرنا جب نہتا ہو جاوے دیکھ لیا ہو کھ نہیں اندر کول رہا چھٹا پاؤ تو بھی چوہا تو تیرے اتحاد ہی نہیں میرے پتر توجہ نہیں کسی پیار کو جاتا قسم خدا دی صلاح الدین ایوبی شور سی انگریزاں آکھیا ساڈے کو فوج دا راشن کوئی نہیں مکیا پیا صلاح الدین ایوبی نے فرمایا فوج اپنی نوں